NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het aandeel Philips is ruim 5% lager geopend op de Amsterdamse beurs. Het gebeurde na het nieuws dat er opnieuw problemen zijn met slaapapneu-apparaten van het bedrijf. De DreamStation 2 zou rook, brand en brandwonden kunnen veroorzaken. Gom van Strien heeft bewuste fraudeverdenkingen tegen hem niet gemeld bij PVV-leider Wilders, zegt de senator in de Telegraaf. Hij stelde de Eerste Kamer fractievoorzitter van de PVV wel op de hoogte en besloot samen met haar om de kwestie te verzwijgen voor Wilders. Viaplay stelt opnieuw op het laatste moment de publicatie van zijn kwartaalcijfers uit. Afgelopen zondag eindigde het Formule 1 seizoen en gevreesd wordt dat veel mensen hun abonnement daarom hebben opgezegd. Een sabel van de Indonesische verzetsheld Tipone Goro lag ongezien decennia lang in Paleis het Loo. Tot voor kort wist vrijwel niemand dat het wapen bestond en in het paleis lag. De vraag is nu of Indonesië het sabel terug wil, de sabel. Ondanks een economische recessie gaan er sinds de coronacrisis nog steeds relatief weinig bedrijven failliet. Maar ondernemers hebben wel problemen. Hulporganisaties zien dat ze steeds vaker aankloppen. Het weer, er trekken winterse buien over met hagel en vooral landinwaarts natte sneeuw. In de loop van de dag wordt het vaker droog. Het wordt iets boven nul in het oosten tot lokaal 6 graden langs de kust. ANWB verkeersinformatie. De files van de ochtendspits lossen langzaam maar zeker op. Nog 100 kilometer file staat er op de teller. Een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam. Alle rijstroken zijn weer vrij bij knooppunt Holendrecht, maar nog wel 7 kilometer file met dik 10 minuten vertraging. 40 minuten is je vertraging nog op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle, want de weg is dicht bij het harde door een gekantelde vrachtwagen. Omrijden doe je via Apeldoorn over de A1 en de A50. Op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij Renkum 11 kilometer file. Vanaf knooppunt Ewijk is je tijdsverlies 20 minuten vertraging. 20 minuten en door dat ongeluk daar. En de weg is wel weer vrijgegeven. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is woensdag 29 november en vandaag... De Spraakmaker. Is juriste en Arabiste Laila Al-Zwaini. De term gevechtspauze zegt het al. Als die verlengd wordt, is het ook weer de vraag. Op een gegeven moment komt er een einde aan het staakt het vuren tussen Israël en Hamas. En dan vragen we ons af hoe verder. In het Mediaforum zagen we een knap staaltje verbaal koorddansen van Pieter Omtzigt en Caroline van der Plas, toen de twee werd gevraagd naar een reactie op de pitstop van Geert Wilders in Kijkduin, omdat daar tijdelijk asielzoekers worden gehuisvest. Want ja, het verkennen moet nog beginnen. En verder? Misschien heeft u hem al gehad, misschien heeft u hem binnenkort. Het functioneringsgesprek. Het is een jaarlijks rituele dans. Of is het toch echt wel een hele goede manier om over het functioneren van je werknemers te praten? Dit en andere kantoormythes gaan wij straks bespreken in Spraakmakers. Maar we beginnen natuurlijk met de stelling in stand.nl. Asielzoekers moeten meer dan 24 weken per jaar kunnen werken. Deel uw ervaring op 0800 1101. I believe that the court will rule in my favor. Mag een asielzoeker in de toekomst meer dan 24 weken per jaar werken? De Raad van State doet uitspraak. Het meest juridische wat we aan zullen voeren is dat de regel die in de wet staat gewoon in strijd is met de Europese opvangrichtlijnen. Als die positief uitvalt, kunnen er 20.000 asielzoekers aan het werk. De beste manier volgens mij om mee te doen is op de werkvloer, is daar collega's hebben, Nederland leren kennen, de taal leren. Wij zouden dolgraag dat ze een plek willen bieden. Ja, en vandaag is er dus een uitspraak over. Er zijn al eerder rechtszaken over geweest. En nu is de hoogste bestuursrechter die aangeeft of het inderdaad in strijd is met Europese regelgeving. En asielzoekers dus ook meer dan 24 weken per jaar moeten kunnen werken. Eerst maar eens een goedemorgen aan de mensen hier aan tafel. Margriet Brandsma voor het Mediaforum alvast. Goedemorgen, Margriet. Goedemorgen. En onze spraakmaker Laila Al-Zwaini, jurist en Arabist. Welkom ook. Goedemorgen. Laila. Jij maakt je vooral zorgen over wat er gebeurt als mensen niet kunnen werken. Ja, inderdaad. Want asielzoekers die vastzitten in een centrum waar ze niks kunnen doen, waar ze nog hun trauma's, echt verhalen met zich meenemen en eigenlijk voor hun familie, die is achtergebleven, willen zorgen. Die willen heel graag werken, die zijn echt gemotiveerd. En ik denk dat werkgevers dat ook wel zien. Alleen ja, ook nu tegengehouden worden door die regel en de romslomp om het te regelen voor ze. Maar ik zie alleen, laten we het proberen. Want ik denk vooral persoonlijk voor de asielzoekers een hele goede motivatie is om en Nederland te leren kennen, mee te doen, zichzelf nuttig te kunnen maken en te voelen. Dus ik zie, want daar zit precies het spanningsveld. Wat wordt gezegd van als het al helemaal is meedoen in de maatschappij, alles aanvoelen, terwijl ze eigenlijk helemaal niet weten of ze kunnen blijven. Wat creëer je dan? Ja, wat creëer je dan? Dat is dat hebben we nog niet geprobeerd om dat te doen. Dus ik denk, misschien is het wel heel erg positief. Om dat wel te doen? Ja, en dat ze al sowieso iets meekrijgen om te kunnen werken. Zelfs al zouden ze weer terug moeten. Dan hebben ze in die tussentijd toch ook onze economie geholpen. En toch ook mee kunnen doen met de maatschappij die nieuw voor hen is. Want ze zullen toch niet zomaar terug kunnen, denk ik. Nee. Dus ik zie op dit moment geen nadelen eerlijk. Want wat we natuurlijk wel zien aan beelden ook, en dat je nergens naartoe kunt, niks kunt doen, en dat er heel veel verveling is. Nou ja, ik vind het al erg. We weten allemaal met corona dat we niks konden doen en niet naar buiten komen, hoe erg wij dat vonden. Ja, dus. Ja. Margriet, is het wat jou betreft ook een win-win? Ja, het lijkt inderdaad gewoon een win-win situatie. Als je kijkt naar de arbeidsmarkt, waar toch grote tekorten zijn. En inderdaad, het feit dat asielzoekers zich vaak wezenloos vervelen en ontzettend veel stress hebben in die opvangcentra. Zou je denken van ja, hè, waarom moet ook hier weer een regel voor zijn? Tegelijkertijd zie ik ook dat punt wel van je kunt iemand die misschien niet mag blijven heel moeilijk nog terugsturen als hij alles hier voor elkaar heeft. Dus, dat is een beetje wat in het debat, wat in het voorjaar werd gevoerd, ook onder meer door Van den Burger werd aangevoerd. Ja, dat is. Ik zie best dat lastige punt. Dus ook hier zou je eigenlijk gewoon willen dat wat meer maatwerk mogelijk is. Hè? Dus dat je gewoon inderdaad wel even kijkt naar wat is de situatie van iemand die je ergens plaatst. Dat lijkt vaak heel erg ingewikkeld. Volgens mij moet dat gewoon kunnen. En ik denk dat eigenlijk gewoon de oplossing is. Ja, hou die grens niet aan, maar kijk wel even wie je wat laat doen. Ja. We gaan over praten met mensen die ons gebeld hebben, die wij gebeld hebben. Maarten van Panhuis, om te beginnen, is van Refugee Connect. De zaak die bij de Raad van State ligt gaat om een werknemer van u. Meneer van Panhuis, goedemorgen. Klopt, goedemorgen. Ja, een werknemer van mijn bedrijf M-People. Ja. Waar wij uiteindelijk de rechter in de Raad van State terecht gekomen zijn. Want het is natuurlijk de hoogste bestuursrechter die daar vandaag over gaat. Dus dat betekent een slapeloze nacht voor u, kan ik me zo voorstellen. Ja, bijzonder weinig slapen vannacht. Wel met goed vertrouwen, maar het blijft spannend. Nou ja, de demissionair staatssecretaris heeft natuurlijk ook wel aangegeven van, hè, als hier nu een uitspraak uit volgt, dan zullen we daar ook gehoor aan geven. Dus het kan best verstrekkende gevolgen hebben. Ja, het wordt dan een historische uitspraak, omdat we dan de ruimte geven voor alle asielzoekers om onbeperkt te kunnen werken. En wij verwachten dat een enorme vlucht zal nemen. Dat enorme grote groepen asielzoekers interessant worden voor werkgevers. En dat werd terecht ook gezegd. Werkgevers geven aan, wij willen heel graag met asielzoekers werken, maar die 24 weken is voor ons een dusdanige beperking. Ja, dat we gewoon niet bereid zijn of niet kunnen om ze in te zetten. Want ja, tegen de tijd dat ze de productiviteit kunnen leveren of het bedrijf leren kennen, ja, moet wel weer stoppen. Mm-hmm. Is het, want het is dus een termijn van 24 weken. Heeft dat te maken ook met dat je na 26 weken recht hebt op een WW, op een uitkering, en met 24 weken niet? Ja, dat is wel de korte gedachte geweest toen de tijd. Alleen wat we heel duidelijk zien, en dat heeft de rechter ook uitgesproken, en het staat ook in de wet, dat iemand die langer dan 26 weken werkt, maar geen verblijfstatus heeft in Nederland, of straks terug moet naar het land van de herkomst, geen WW-recht heeft opgebouwd. Dus dat argument speelt niet. Maar dat is toen de tijd wel een van de argumenten geweest. Het tweede is, degene die mogen blijven, die bouwen wel WW-recht op, hè, die uiteindelijk statushouder worden. Mm-hmm. Maar ja, me dunkt, werkgevers betalen ook WW-premies voor asielzoekers. Ja. Dus de asielzoeker die teruggaat, hebben we als werkgever wel WW-premie voor betaald. Maar ja, die hebben ze geen recht op. Het is een argument wat aangevoerd wordt ter verdediging. Maar wat dus niet opgaat voor mensen die nog geen duidelijkheid hebben of ze wel of niet mogen blijven. Nee, en daarnaast, wat ik net ook hoorde, over als ze alles eraan gedaan hebben, dat ze dan misschien terug moeten, wordt dat misschien lastig. Dat is ook een argument wat ik veel hoor. Nou, daar blijkt ook in de praktijk niks van te blijven staan. Want we hebben legio voorbeelden van asielzoekers die constant gewerkt hebben in de periode dat ze mochten werken, uiteindelijk hun procedure zijn afgewezen en teruggegaan zijn naar het land van herkomst, waarbij de rechter het feit dat ze gewerkt heeft niet meegewogen heeft in hun hele asielprocedure. Oké. Een ander argument is een van de luisteraars die dat aanhaalt. Van, je weet eigenlijk op dat moment, als mensen meteen zouden moeten werken, daar zit nu nog 6 maanden tussen, hè, dat je eerst 6 maanden hier moet zijn voordat je überhaupt mag werken. Maar als je nog niet weet of mensen mogen blijven en je weet eigenlijk nog helemaal niet wie je in huis hebt, daar kunnen ook IS'ers tussen zitten, daar kunnen criminelen tussen zitten. Wil je die aan het werk hebben? Nou ja, kijk, uiteindelijk denk ik dat de ruimte moet zijn aan de voorkant voor werkgevers en werknemers om de keuze te maken, hè, voor asielzoekers hoe snel ze aan het werk gaan. Er is een Europese richtlijn van 9 maanden. Maar uiteindelijk moeten we iedereen beoordelen op het moment dat er daadwerkelijk dingen boven tafel komen. Kijk, als werkgever lijkt me ook niet opportun door te zeggen, ja, maar ik ga iemand niet aannemen, want misschien heeft hij een crimineel verleden wat ik niet weet. Dus op het moment, wij hebben daar allerlei andere instanties voor het strafrecht. En als het blijkt dat iemand toch hier niet mag zijn of op een andere manier feiten heeft gepleegd in het verleden. Maar ik vind niet dat we dat op de arbeidsmarkt mogen discrimineren. Daar moeten we de andere route voor zoeken. En de arbeidsmarkt moet gewoon de ruimte krijgen, zeker asielzoekers, om zodra ze hier in Nederland komen, dat ze de keuze mogen maken, ik ga wel of niet aan het werk, maar dat we niet als overheid dat moeten betuttelen door te zeggen, ja, maar wij bepalen wanneer en hoe lang je mag werken. Iets anders, meneer Van Pannhuis. Wij kregen vanochtend een telefoontje van Johanna, en die wilde niet vanwege de gevoeligheid ook zelf in de uitzending, maar gaf wel aan, zij komt regelmatig in een AZC. Zegt sowieso, is het zo als asielzoekers werken dat ze geld moeten afstaan aan het COA, de kosten en inwoning, noem ik het maar even. 75% had zij het over, klopt dat ongeveer? Ja, 75% met een maximum van 519 euro. Ja. En zij gaf aan, wat ze ziet is dat er best wel veel zwart gewerkt wordt. Dat eigenlijk met name jongeren gewoon geronseld wordt, waardoor ook weer uitbuiting op de loer ligt, omdat het allemaal gedoe is voor werkgevers. En dit eigenlijk een goedkopere en makkelijke manier is. Herkent u dat? Nou, ik denk dat u exact het argument aangeeft waarom wij de belemmering voor asielzoekers weg moeten nemen. Want ik spreek ook werkgevers, ik spreek ook asielzoekers. Ja, die gaan zelf op zoek omdat het ontzettend lastig is om die arbeidsmarkt toe te treden. En zeker ook als je kijkt, nou, los even van allerlei argumenten die we net aangehaald hebben, wat we ook vergeten is wat dit de BV Nederland oplevert. Want op het moment dat wij de ruimte geven aan asielzoekers om te gaan werken, dan levert dat miljarden op. Dat levert niet alleen met de eigen bijdrage op. En we hebben nu een arbeidsparticipatie van 3-4%. Stel dat we dat naar 20% zouden kunnen krijgen. Dan hebben wij alleen al de eigen bijdrage naar het COA, die gaat gigantisch omhoog. Hè, want we gaan dat gewoon reguleren. We gaan het gewoon goed monitoren. Maar het tweede is, 80-85% van asielzoekers wordt statushouder. Die worden de statushouder met een baan. Dat betekent dat zij dus geen aanspraak hoeven te maken op uitkeringen. En dat wordt heel vaak vergeten, dat we ook als BV Nederland enorm van profiteren als asielzoekers eerder aan het werk kunnen en onbeperkt aan het werk kunnen. Het wordt een belangrijke dag voor u en de mensen die u bijstaat, meneer Van Pannhuis. Hartelijk dank voor uw toelichting. Eva Koster, goedemorgen. Goedemorgen. U bent HR-directeur bij Couriersdienst Cycloon. Sinds een half jaar hebben jullie een locatie in Utrecht en daar zijn 30 asielzoekers in dienst. Deze uitspraak raakt jullie dan ook direct. Maar het is wel of niet meer dan 24 weken straks. Ja, zeker weten, zeker weten. We hebben 5 collega's die vannacht niet geslapen hebben, want die zijn echt in afwachting. Die moeten of vandaag stoppen of die mogen vanavond komen werken. Ja. Dus dat is heel spannend. Als je de hele discussie, want het loopt natuurlijk al een tijdje, zijn er politieke debatten over gevolgd. Als je die bekijkt, dan wordt ook wel gezegd, het is voor werknemers of voor werkgevers eigenlijk al een heel gedoe. Je moet mensen opleiden, je moet alles regelen voor maar 24 weken. Is dat voor jullie ook eerder een reden geweest om het niet te doen? Nee, dat is het zeker niet. Wij zijn vorig jaar september met deze locatie gestart. En dat hebben we eerst geprobeerd te starten met reguliere krachten, wat met name uitzendkrachten waren. En onder de gemiddelde Nederlander is er gewoon weinig ambitie om nachtelijk productiewerk te doen. Dus wij kregen dat team niet goed op orde. En Cycloon werkt heel graag, heeft een hele grote sociale doelstelling, waarbij we al heel veel sociale banen creëren. En we kwamen met deze doelgroep in aanmerking begin dit jaar. Daar zijn we mee gestart en dat is echt uitzonderlijk goed uitgepakt. Maar dat je daar als werkgever in moet willen investeren is wel zeker zo. Want je moet er gewoon veel meer energie, tijd en geld in steken om überhaupt iemand te laten starten. En alle energie en tijd die je erin steekt, ben je na 24 weken volgens de wetgeving nu in ieder geval kwijt. Ja, daarom. Kijk, ons is het waard, maar de gemiddelde MKB'er die gewoon 1 of 2 mensen met een vluchtelingachtergrond in dienst wil hebben, die niet weet welke wegen die moet bewandelen, is echt niet haalbaar gewoon. Nee, want er moet sowieso een tewerkstellingsvergunning zijn vanuit het UWV. Daar zit al vertraging op, begreep ik. Dan moet iemand een rekening openen, BSN-nummer. En alles vertraagt, überhaupt bizar. In aanmerking komen met deze groep is natuurlijk voor de voor veel werkgevers hebben niet contacten met deze groep. Dus daar zit al een stap dat je eigenlijk een bemiddelaar nodig hebt of iemand nodig heeft die contact heeft. En dan al die papieren romslop, ik noem het eigenlijk gewoon een administratieve draak, vind ik het. Mm. Al die stappen moet je door. Het kost vrij veel tijd. Deze mensen moeten ook wel enigszins begeleid worden, want het aanvragen van een BSN of het aanvragen van een bankrekeningnummer is niet heel standaard vaak. Dus er gaat gewoon veel energie in. Dus ja. Al met al is het ook nog duurder om deze mensen te laten starten dan een reguliere Nederlandse kracht. Oh, toch, want daar een van de luisteraars oppert ook van, volgens mij krijgen ze daar subsidie voor en is het ook veel goedkoper. Niet. Terwijl er ook Nederlanders zijn die gewoon aan het werk moeten. Maar nee, zeker niet. Uw maar ervaring is precies andersom dus. Nou ja, je moet er echt weer meer tijd in steken. Dus administratief gezien ben je er gewoon langer mee bezig. Zijn echt duurder, voor de kortere tijd. Ja. Is het zo, is er nu een onderscheid worden gemaakt tussen asielzoekers die uit veilige landen komen en die uit niet-veilige landen komen? Want dat is ook wat een luisteraar vraagt. Van op zich vind ik best dat asielzoekers mogen werken, maar je moet wel onderscheid maken tussen de mensen waarvan je eigenlijk bijvoorbeeld al weet, die hebben ook geen recht hier op een verblijfsvergunning of statushouder te worden. Ik weet dat niet. Okay. Ik weet dat niet. Wij kijken, nou heel eerlijk, ik kijk niet eens naar waar iemand vandaan komt per se. Als je hier mag werken voor die 24 weken en we hebben een leuk gesprek en je eerste proefdag gaat goed, mag je bij ons starten. Ja. Ja. Goed, het wordt een belangrijke dag. Vanochtend dan is die uitspraak. Dus jullie hopen in ieder geval dat alle investeringen, zowel voor de werknemers, voor de asielzoekers, als voor jullie langer dan 24 weken zijn. Ja, dat zou reuze fijn zijn. Mevrouw Koster, Eva Koster, hartelijk dank. Dan ga ik praten met Betty Kellaert. Goedemorgen, mevrouw Kellaert. Goedemorgen. U heeft 10 jaar... Ik heb alle vorige sprekers niet gehoord, want ik ben net uit een cursus gestapt. Maar gezien uw stelling, ik vind dat ze mogen werken. Want ik snap eigenlijk niet dat er zoveel Nederlanders mopperen dat asielzoekers veel geld kosten voor de overheid om ze te onderhouden. En de meeste asielzoekers die in AZC zitten willen dolgraag werken. Ja, want u heeft jaren bij een asielzoekerscentrum gewerkt, begrijp ik. Nee, ik ben vrijwilliger geweest en ik heb bij vluchtelingenwerk gewerkt. Een aantal jaren en een aantal jaren bij de gemeente voor asielzoekers en vluchtelingen. En daar zag u dat mensen wel degelijk heel graag aan het werk willen? Ja, maar die geluiden hoor ik nu ook. Ik zit in een orkest en we spelen regelmatig in de AZC. En dat is geweldig. En we kennen dan privé ook nog wat mensen die gevlucht zijn uit Iran. Maar over het algemeen is het zo dat ze dolgraag willen werken, de meesten. En we halen allemaal arbeidsmigranten uit Polen. En ik heb begrepen dat dat wel 80% van de migranten zijn. En die gaan hier allemaal tijdelijk aan het werk, dus dan kan het wel. En als asielzoekers willen werken, zeggen we, ja, er is zoveel administratieve rompslomp. Ja. We betalen ze liever gewoon uit de overheid, terwijl ze dolgraag hun eigen geld willen verdienen. We hebben dat ook met Oekraïners gezien, hè, die op het moment dat de oorlog uitbrak hier naartoe kwamen, dat daar een andere richtlijn voor is. En dat wordt ook wel als argument aangehaald. Van, ja, dat is ook tegenstrijdig met elkaar. Ja. Maakt de tijdelijkheid uit voor asielzoekers? En ook het idee van, ja, misschien raak ik hier helemaal gewend en moet ik alsnog weg? Nee, ik denk dat Poolse arbeidsmigranten weten dat ze bijvoorbeeld seizoensarbeid doen. Zo kan je bij asielzoekers ook zeggen van, joh, je zit in de procedure, je mag nu werken. Maar als de procedure verkeerd uitvalt, dan stopt het werken dus ook en moet je terug. Ja, dan moet je gewoon die helderheid voor afgeven. Ja, precies. Ja. Dat is dan niet zo moeilijk. Ja. Nou ja, Laila opperde dat hier ook al. Van, ja, hoe moeilijk kan het zijn als je gewoon duidelijk... Je moet niet valse verwachtingen gaan wekken. En dat doe je niet als je van tevoren die duidelijkheid geeft. Ja. Jérôme die reageerde in de Radio 1 en zegt, ik werk nu 5 jaar in de asielsector en het niet mogen werken is een doorn in het oog voor niet alleen de bewoners, maar ook voor het personeel. Dat is mijns inziens ook een verspilling van de toch al aanwezige arbeidskrachten. Wordt dat breed gedragen binnen de asielsector, die gedachte? Dat weet ik niet zo goed, want ik werk er nu niet meer in. Maar dat er ontzettend veel talent is, dat is heel duidelijk. En dat mensen heel... Er stond vanochtend een prachtig artikel in de Trouw van een asielzoeker die 24 weken mag werken. En die werkt ook bij de post. Nou, die vindt het fantastisch. Want de meeste asielzoekers hebben gezien hun geschiedenis ook veel psychische problemen. Nou, als je dan de hele dag niks mag doen en op de rand van je bed mag zitten, dan wordt het toch gek als je daar zoveel over gaat piekeren, dan kan je beter afleiding zoeken en je eigen geld verdienen. Dat heeft ook iets met trots te maken natuurlijk. Ja, en een bepaalde waardigheid. Mevrouw Kellaert, hartelijk dank. Laila, dat is ook het artikel wat jij voor je hebt liggen. Precies, ik zie het hier omhoog op het moment dat mevrouw Kellaert eraan refereert. Het sprak mij ook heel erg aan. Ja, het is waar jij ook aan refereerde in je verhaal. Zeker. Mevrouw Bertus van Kempen, goedemorgen. Goedemorgen, Helena. U vindt het een beetje een ingewikkeld onderwerp, maar begrijpt ook wel weer werkgevers om mensen niet meer te laten werken. Vond ik het zo goed samen? Het is natuurlijk vanuit ieders hart gun je mensen die hier uit ellende gekomen zijn dat ze een gelukkig leven kunnen opbouwen, zeker. Maar ik snap ook wel dat je niet onbeperkt mensen aan het werk kan zetten en allerlei verwachtingen wekt van alle kanten. Want dan gebruik je die mensen ook weer bijvoorbeeld, hè, om leegtes op te vullen. En dan moeten ze, nou, zeg nou 24 weken niet, dan een half jaar, weer weg. En dat doet net zoveel pijn, want ik hoorde die mevrouw zeggen, het is toch niet zo moeilijk. Nou, emotioneel is dat natuurlijk verschrikkelijk moeilijk. Maar het gaat erom, als je van tevoren die helderheid geeft, dan kan het nog steeds emotioneel zwaar zijn. Maar als je er tegenover zet dat iemand gewoon alleen maar zit weg te kwijnen in een AZC en helemaal niks kan, waar komt u dan op uit? Dat is waar. 12 weken is ietsje meer dan helemaal niks. Maar het is natuurlijk een vreselijke, moeilijke situatie. Absoluut. Ik vind dat heel lastig. Ik snap wel dat er een grens moet zijn voordat mensen echt helemaal gewend zijn en waarvan je weet dat ze niet kunnen blijven. En als je weet, mensen kunnen blijven, die komen in de procedure en die kunnen blijven. Nou, we hebben zelf Iraanse familie, nou, daar ben ik helemaal dol op. Die zijn ook Nederlander geworden, maar dat is jaren geleden zo gegaan. Maar ik weet het niet. Ik vind het een groot dilemma om daar een eenvoudig antwoord op te vinden. Maar eigenlijk, u bent bang voor valse verwachtingen die gecreëerd worden. Ja, ik vind dat doet mensen verschrikkelijk pijn. Als je complimentjes krijgt, je werkt zo fijn en we hebben echt wat aan je enzovoort. En dat hoop je voor iedereen, dat het zo gaat. En dan moet je toch zeggen, nou snap dat maar eens in je hoofd. Ja. Hè? Nou ja, we hoorden net meneer Van Panhuis, die ervaring heeft, dus die werkt ook met asielzoekers, zeggen van ja, er zijn genoeg mensen die wel hier hebben kunnen werken. En op het moment dat ze geen verblijfsvergunning krijgen, dan moeten ze terug. En die gaan over het algemeen dan ook terug. Ja, het is hard hoor. Ja. Ja. Of je nou begrijpt dat het moet, maar het blijft heel hard. Maar sowieso, die hele asielzoekersproblematiek is natuurlijk ontzettend dubbel en hard. Zeker, en dat heeft ook ervoor gezorgd in de eerdere politieke debatten die zijn gevoerd, dat er ook werd aangegeven, met name door een demissionair staatssecretaris, laten we nou eerst eens zorgen dat we die migratie op orde hebben. En dat is bijvoorbeeld ook wat de VVD aanhaalt. En je moet het als een totaalpakket zien en niet gaan cherrypicken met alleen die 24 weken bijvoorbeeld te gaan oprekken. Annemarijke Pot, Tweede Kamerlid van D66, heeft ongetwijfeld ook meegedebatteerd. Van Pot, goedemorgen. Goedemorgen. Dus wat ik zeg zal herkenbaar voorkomen. Ik heb zeker meegedebatteerd, Ja, nou, dat werd toen ook wel gezegd. Van die 24 weken, je moet het als geheel zien. En we moeten eerst maar eens die migratiecrisis en eigenlijk die toestroom gaan indammen. Zorgen dat de procedures sneller lopen. En dan kunnen we wel eens aan het werk gaan denken. Ja, ik vind het een beetje gek. Omdat het, volgens mij zijn er ook in deze uitzending al wat argumenten gepasseerd waarom dit eigenlijk een heel goed idee zou zijn op allerlei manieren. Zowel voor asielzoekers zelf natuurlijk. Hè. We zien natuurlijk nu dat mensen vaak heel lang aan de kant staan, dat het daardoor uiteindelijk moeilijker wordt voor ze om weer mee te doen. En zo'n 80% van de mensen die nu in de asielzoekerscentra zitten, die zullen in Nederland blijven. Dus het is heel goed om, denk ik, daar al vroeg in te investeren. Ja, en plus, we hebben, en dat werd volgens mij net ook al gezegd, er zijn heel veel asielzoekers die heel graag willen en die allerlei kwaliteiten hebben die wij ontzettend goed kunnen gebruiken. Ik heb pas geleden nog een jongen gesproken, die was elektrotechnicus. Ik denk, we krijgen aan de lopende band natuurlijk allerlei werkgevers die zeggen, waarom mogen deze mensen niet werken? We willen ze heel, heel graag hebben. Ja. En dat was natuurlijk ook de reden dat bijvoorbeeld een organisatie als VNO-NCW en MKB Nederland ook hebben gezegd, laten we nou dat voorstel van D66 steunen om mensen gelijk te laten werken. Ja, maar tegelijkertijd kwam er in het debat ook naar voren de angst die er is voor een aanzuigende werking. Als mensen weten van, je kan daar gelijk een baan krijgen en de kans is dan ook groot dat je mag blijven, dan komen er nog meer mensen deze kant op. Ja, nou, daar is heel veel onderzoek naar gedaan. En het voelt voor mij ook een beetje tegennatuurlijk, heel eerlijk gezegd. Ik bedoel, de idee dat iemand die bijvoorbeeld vanuit Syrië vlucht, dan in Syrië gaat kijken, nou, hoe zit er precies de arbeidsmarkt in elkaar van al die verschillende landen? Dat is natuurlijk niet aan de hand. Dat is niet de manier waarop mensen een land verlaten of een land kiezen. En dus ik denk dat is absoluut niet aan de hand. Dat laat alle onderzoek eigenlijk ook zien. Er is geen sprake van een aanzuigende werking. Er is ook geen sprake van dat mensen meer recht op verblijf zouden krijgen als ze uiteindelijk toch niet mogen blijven. En nogmaals, 80% van de mensen blijft uiteindelijk. En we zijn nu dus beleid aan het maken op die 20%. Ja. Floris Smit die schrijft, de gelukszoekers die uit veilige landen komen en vooral erg graag aansluiten op ons sociale stelsel, die zouden direct terug naar huis moeten en die moet je dus überhaupt niet laten werken. Zit er een verschil in? Dat was iemand anders die dat ook zich afvroeg. Ja, nou, ik denk dat je daar goed naar zou moeten kijken. Kijk, ik denk dat niemand in deze Tweede Kamer het ermee oneens is dat mensen die uit veilige veilige landen komen, dat die gewoon zo snel mogelijk terug moeten. En ik denk inderdaad dat dat dan zodanig... Kijk, wij zouden er echt wel voorstander van zijn dat mensen niet alleen het hele jaar door kunnen werken, maar ook eerder kunnen werken. Ze mogen nu pas voor die 6 maanden jaar werken. Ja. Ja. En ik denk dat dat heel zonde is. Want mensen zitten dan dat half jaar, nou ja, alsnog maar gewoon in dat AZC te wachten. Tegelijkertijd denk ik, voor deze groep zou je daar gewoon nog eens goed naar moeten kijken. Maar dat onderscheid kun je ook gewoon maken. Maar dat is er nu dus nog niet. Nou, er is nu überhaupt natuurlijk voor niemand de mogelijkheid om half jaar te werken. Iedereen heeft in ieder geval na 6 maanden het recht om te gaan werken. Ja, alleen is natuurlijk voor verreweg de meeste mensen die uit zo'n veilig land komen, die zijn binnen een half jaar wel door die procedure heen. Dus die kunnen dan niet aan het werk. Okay. Hartelijk dank. Annemarij Kapot was dat, Tweede Kamerlid voor D66. Sluiten we nog af met onze eigen minister van Oplossingen, Nienke Meijer. Nienke, goedemorgen. Goedemorgen. Jullie doen met de buitenboordmotor samen met 400 bedrijven een poging in ieder geval om te kijken hoe je het systeem van de arbeidsmarkt moet veranderen. Ligt er bij bedrijven eigenlijk een duidelijke oplossing? Hebben die wel de gedachte hoe het makkelijk zou kunnen? Nou, het allerbeste en het makkelijkste is gewoon kijken naar wie je bent, wat je wil en welke mogelijkheden je hebt. In plaats van alleen maar te kijken naar het diploma of je achtergrond. En de problemen in Nederland zijn zo groot. We hebben nu al meer dan 400.000 vacatures openstaan. En dat wordt er alleen maar meer. In de meest cruciale sectoren van ons land. In techniek, in wat nodig is voor energietransitie. In het onderwijs, in de zorg. En als ik ook naar de vorige sprekers luister, kijk, wat we in Nederland heel goed zijn om het probleem eerst zo groot te maken dat je nooit meer aan de oplossing komt. En dit is een oplossing om eigenlijk ervoor te zorgen dat we de tekorten voor een deel kunnen oplossen met mensen die heel graag willen en kunnen werken. Ja. En dan is het echt bizar dat je eigenlijk zegt, je mag maar 24 weken van een jaar werken. En is het, geeft het voor de maatschappij, heb je daar zicht op? Want Ruud schrijft in de app, voor de gewone Nederlandse inwoners wordt het steeds moeilijker om rond te komen, doordat de belastingen bijvoorbeeld steeds hoger worden. En die ziet het ook als een subsidievariant van arbeidsmigranten en vluchtelingen, waardoor Nederlanders meer moeten betalen. Heb je daar zicht op? Kost het meer? Kost het de staat meer? Het kost de staat zeker niet meer als er meer mensen aan het werk gaan en eigenlijk meer opleveren voor Nederland. En even los van wat het kostenbatenplaatje is. Het is voor mensen zelf zo belangrijk om betekenisvol te zijn. Dat geldt niet alleen voor asielzoekers, dat geldt voor ons allemaal. En iedereen die wil en kan werken in Nederland kan gewoon een baan krijgen. En werkgevers zijn zeer bereid, steeds meer bereid om daarvoor ook hun eigen spelregels wat te verruimen. En te kijken wat er nodig is om iemand gewoon aan de slag te laten zijn. En gewoon een bijdrage te kunnen leveren. Zelfs met de bureaucratische rompslomp. Want die is ook groot, hebben we vanochtend gehoord. Die is heel groot. Ja. En dat is iets wat best oplosbaar is als je met z'n allen kijkt. Het meer vanuit vertrouwen gaat doen in plaats van uit wantrouwen. Nienke Meijer, onze minister van Oplossingen. Hartelijk dank nog. Online kunt u door blijven discussiëren over asielzoekers moeten meer dan 24 weken per jaar kunnen werken. Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand. Ster. Een berichtje van Odido Business. Als het gaat over technologie, waarom zijn bedrijven dan vaak geneigd de mens uit het oog te verliezen? Terwijl een goed lopende zaak meestal goed loopt, dankzij de collega's die er werken. Daarom hebben wij mobiele, glasvezel en zakelijke oplossingen die werken voor mensen. Zo houden we technologie dus menselijk. Het kan ook zo. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Zoals oude koeien- en geitenkaas van Bastiaanse. 100% bio en in alle rust gerijpt voor een volle smaak. Nu 50% korting. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. Als IT-manager wil je ongestoord kunnen bouwen. Dat kan alleen op een stabiel netwerk. Daarom ben je met Odido Business altijd en overal veilig met elkaar verbonden. Het kan ook zo. Wat Boer Tien Vergouw en Overduin betreft, kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland. Dus wil je echt beter worden in je werk? Kijk dan op bvo.nl. Boer Tien Vergouw en Overduin. Best in class trainers sinds 1975. Allemaal in het Concertgebouw. Ook Handel's Messiah op 19 december. Capella Amsterdam en het Nederlands Kamerorkest brengen de mooiste delen. Waaronder het beroemde Halleluja. Bestel op concertgebouw.nl. Tien uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Bijzonder, en ik zou het persoonlijk niet doen. Pieter Omtzigt en Caroline van der Plas drukten zich voorzichtig uit in de media toen ze reageerden op het flitsbezoek van Geert Wilders om bewoners van Kijkduin een hart onder de riem te steken. Want ze moeten wellicht natuurlijk nog politiek zaken gaan doen met de PVV-voorman. We gaan het daar straks in het mediaforum over hebben. Maar nu eerst, Ronald Plasterk is vanochtend begonnen als verkenner. Meer daarover in het NOS-journaal met Michel Koenen. Ja, want die begint vanochtend aan de gesprekken met de fractievoorzitters om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor een nieuw kabinet. Plasterk spreekt als eerste met de fractievoorzitters van de vier partijen die het grootst werden bij de verkiezingen, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius. Daarna komen alle andere fractievoorzitters langs, of althans, ze krijgen een uitnodiging. En dan moet in de loop van de volgende week duidelijk worden wat verkenner Plasterk concludeert, of er bijvoorbeeld voldoende ruimte is om over rechts verder te gaan praten tussen de partijen. Maar goed, dan zitten we dus alweer in de volgende week. Philips is vanochtend onderuit gegaan op de Amsterdamse beurs. De oorzaak is nieuwe problemen met een slaapapneuapparaat. Dit keer gaat het om oververhitting van de DreamStation 2. Volgens een Amerikaanse toezichthouder kan het apparaat brand, rook en brandwonden veroorzaken. Eerder moest Philips al miljoenen andere slaapapneuapparaten terugroepen. Over de opvolger van het apparaat zouden al 270 meldingen zijn binnengekomen. Ondanks een economische recessie gaan er sinds de coronacrisis nog steeds relatief weinig bedrijven failliet. Maar ondernemers hebben wel problemen. Hulporganisaties zien dat ze steeds vaker aankloppen. Op de website van het Nationaal Archief staat vanaf vandaag een archief online over Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog gedwongen moesten werken in Nazi-Duitsland. Hierin kun je zoeken op de naam van een dwangarbeider. De gegevens zijn verzameld door het Rode Kruis en vervolgens gedigitaliseerd. Een sabel van de Indonesische verzetsheld Diponegoro lag ongezien decennia lang in paleis Het Loo. En tot voor kort wist vrijwel niemand van het wapen in het paleis. De vraag is nu of Indonesië de sabel terug wil hebben. Hamas is bereid tot een verlenging van het staakt het vuren met nog eens 4 dagen. Dat meldt het Franse persbureau AFP op basis van een bron dicht bij Hamas. En gedurende die 4 dagen zouden opnieuw Israëlische gijzelaars uitgewisseld worden voor Palestijnse gevangenen. Ondertussen is het Israëlische leger bezig met een grote aanval in de stad Jenin in de bezettelijke West-Jordaan-oever. Correspondent Nasra Habiballah vertelt waarom. Israël zegt ze willen voorkomen dat de bezette westelijke Jordaan-oever een derde front wordt, dus naast Gaza en de grens met Libanon. Vaak zijn Israëlische aanvallen in Jenin gericht op het vluchtelingenkamp in de stad. Dit keer heeft het Israëlische leger ook ziekenhuizen omsingeld. Volgens de lokale bevolking is er een explosie en mogelijk een droneaanval geweest op een huis in het vluchtelingenkamp. Viaplay stelt opnieuw op het laatste moment de publicatie van zijn kwartaalcijfers uit. De streamingsdienst voert al langere tijd gesprekken met geldschieters over de toekomst. In juli kondigde Viaplay aan zich terug te trekken uit veel landen in Europa. En vervolgens kelderde de beurswaarde. Volgens Viaplay liepen er toen ook al belangrijke gesprekken over de toekomst van het bedrijf. Afgelopen zondag eindigde het Formule 1-seizoen en er wordt gevreesd dat veel mensen hun abonnement daarom hebben opgezegd. Viaplay zegt dat morgen de cijfers alsnog worden gepubliceerd. Het weer, er vallen nog enkele winterse buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het wordt vandaag 2 tot 6 graden. Morgen begint mistig, later ook weer zon en koud, maximaal 2 graden. Dankjewel, Michel. Dan gaan we eens kijken. Hoe is het op de weg, Robert Vriezen? Goedemorgen. Goedemorgen, Jelene. Goedemorgen. 30 kilometer file staat er nog, dus het staatje van de ochtendspits. Op de A15 vanuit Gorkum naar Nijmegen bij ochtend nog 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Kapotte vrachtwagen blokkeert daar de rechte rijstrook. De A28 is weer vrijgegeven vanuit Amersfoort naar Zwolle bij het Harde. Vanaf afrit Elspeet nog wel 6 kilometer file met een klein half uurtje oponthoud. En een kapotte vrachtwagen blokkeert de rechte rijstrook van de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. Tussen Heerden en Eperden door 7 kilometer file met een half uur vertraging. Ster. In het laatste anderhalf jaar van zijn leven hield mijn vader, Peter R. de Vries, een geheim logboek bij. Daarin beschrijft hij nauwgezet en met humor zijn ervaringen als vertrouwensman van de kroongetuigen. Het logboek is onthullend en onthutsend. En ik heb daar mijn eigen dagboek aan toegevoegd, waarin ik vertel over onze bijzondere band en wat een toegewijde vader en familieman hij was. Ons boek, Ik beloof je dat ik 100 word, gaat over familiebanden, keuzes in het leven, strijd voor rechtvaardigheid en de heftige periode na de aanslag. Ik ben trots op het boek van mijn vader en mij, Royce de Vries. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Een boek over familiebanden, keuzes in het leven en de strijd voor rechtvaardigheid. Ik beloof je dat ik 100 word. Het boek van mijn vader en mij, Royce de Vries. Heb jij je opleidingsbudget dit jaar nog niet besteed? Kijk op icm.nl voor inspiratie. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus als mijn online bestelling plotseling niet wordt geleverd, vertrouw ik erop dat het goed komt. Hey, buf. Nee, hier ligt niks. Online staat op mijn vlogcamera is bezorgd bij de buren. Maar die weten van niks. En de verkoper en bezorgdienst wijzen alleen maar naar elkaar. Nee, niet bij ons, nee. Dus bel ik ARAG. Dan wordt het sowieso juridisch goed opgelost. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Niet zomaar op goed geluk geven. Bij Van Lanschot Kempen brengen we als gids zorgeloze vermogensoverdracht graag dichterbij. Met een persoonlijk schenkingsplan waarmee u uw kinderen meer kansen en mogelijkheden schenkt. En ze echt doordacht op weg helpt. Kom verder op vanlanschotkempen.com/schenken. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Tom van Strien, de verkenner die nooit aan verkennen toekwam, geeft vanochtend een interview aan de Telegraaf, waarin hij zegt dat Geert Wilders bewust niet op de hoogte is gesteld van de fraudebeschuldigingen aan zijn adres. Is het naïef? Achterloos? Wat is het? Dat er meer rijlen en zeilen in de media bespreken we vandaag met Margriet Brandsma, is journalist en oud-Duitsland-correspondent. Elger van der Wel is online media-adviseur en podcastmaker. En inmiddels hier, Elger, goedemorgen. Goedemorgen. En onze spraakmaker is vanochtend jurist en Arabist Laila El-Zwaini. We beginnen natuurlijk met wat jullie graag willen aandragen als mediamomenten. Het is allebei AI, zo gezegd. Elger, we kennen de stemmen, de plaatjes die via artificiële intelligentie allemaal tot stand worden gebracht. Maar jij wil dus de aandacht vestigen op de filmpjes, waarbij het heel snel gaat. Ja, dat is natuurlijk de volgende stap. Als we tekst, is het nog heel makkelijk. Audio wordt wel iets moeilijker. Foto's hebben we gezien. Maar de volgende stap is natuurlijk dat we video kunnen gaan maken. En het bedrijf Stability AI, een keer niet Open AI, maar een ander AI-bedrijf, die heeft een zogenaamd, noemen ze dan, een model beschikbaar gemaakt, waarmee je eigenlijk van een plaatje naar een bewegend beeld komt. En daar wordt natuurlijk al langer aan gewerkt. En ik heb ook wel eerder beelden gezien van wat eerdere modellen konden. Maar bij eerdere modellen zag je meteen dat je bijvoorbeeld perspectief niet goed snapte. Waardoor je meteen, als je zo'n filmpje zag, en het gaat dan niet om een hele lange video, maar echt om secondenwerk, heel korte animatie eigenlijk die je ziet. Maar zag je meteen dat perspectief klopt niet. En er is nog veel werk. En dit model wat Stability AI nu beschikbaar heeft gemaakt, daar zie je echt wel gewoon hele realistische video. Maar dan moet je echt denken aan een hele simpele kleine beweging die je eigenlijk ziet. Dus verwacht nog niet dat je even zo'n prompt tikt en zegt, ik wil een filmpje van dit en dit en dit. En dan krijg je een video. Okay. Maar het is bewegend beeld. En dat is natuurlijk beweging, zeker met perspectief, is, ja, zoals je voor kan stellen, als je erover na kan denken, heel ingewikkeld om te genereren. En dat we daar nu zijn, is wel wonderbaarlijk. Want waar zie je het dan eerder? Is het dan bijvoorbeeld met schaduw of zo dat het niet klopt? Als je de schaduw, maar ook de voor- en achtergrond ten opzichte van elkaar klopt in het verleden niet. En nu is dat, ziet het super realistisch uit, klopt gewoon. Want even voor de duidelijkheid, dit is anders dan filmpjes die we al langer zien, waarin je eigenlijk ziet dat iemand wel gewoon praat, maar andere dingen zegt. En die mond gaat dan net iets anders heen en weer. Want dit is vanuit niks iets animeren. Ja. Dus je hebt alleen maar één plaatje van een auto, en die auto die rijdt opeens, zeg maar. Ja, weet je. En, want wij vinden alles, tenminste, ik spreek even voor mezelf, maar ik vind alles snel gaan op dit vlak. Volgens mij jullie ook, of niet? Ja, ja, ik ook. Luijden heeft dat ook wel. Ja. Vinden de makers het zelf eigenlijk ook heel snel gaan? Ja, of? Nou, dat is wel interessant. We hebben misschien meegekregen een hele leiderschapswissel, toch uiteindelijk niet gehad bij OpenAI. Ja. Daar heeft heel gerommeld. En daar komt natuurlijk best wel wat naar buiten over wat er nou precies gebeurd is, et cetera. En wat je eigenlijk ook hoort in dat hele verhaal eromheen, is dat alle makers die bezig zijn met OpenAI, OpenAI, de ontwikkelaars, de wetenschappers, eigenlijk zeggen het gaat zoveel sneller dan wij hadden verwacht. Als je ons een jaar geleden had gevraagd waar we nu zouden staan, of zeg maar wanneer zouden we staan, punt waar we nu staan, hadden we gezegd over 3 jaar of zo. Het gaat zoveel sneller. En die mensen die hebben al door dat het heel snel gaat. En het gaat dus nog sneller dan zij hadden verwacht. En nou, bijvoorbeeld in dat OpenAI-verhaal is ook naar buiten gekomen dat zij een model hebben wat wiskundige problemen op kan lossen, waar heel veel experts en ook de makers zelf echt van geschrokken zijn hoe goed die wiskundige problemen kan oplossen. En ze hadden helemaal niet verwacht dat er een AI zou zijn die dat nu al zou kunnen. En dan ontstaat er zelfs een soort van angst van, hebben we wel controle over hoe snel dit gaat? En het gaat natuurlijk over eventuele grote gevaren die AI met zich mee zou brengen. Maar ik denk ook wel, wij hebben als maatschappij, als mensen ook tijd nodig om te snappen wat hier verandert, de gevolgen te gaan zien, te ontdekken wat dit doet, kan, wat we ermee willen. En als die ontwikkeling te snel gaat, hebben we met z'n allen die tijd eigenlijk niet om dit eens te laten bezinken. Dat is met elkaar over. Nee, maar er is toch een tijd geleden was die brief vanuit Silicon Valley, volgens mij, van laten we nou eens even een half jaar, of ik weet niet meer hoe lang het was, op de rem trappen. Maar dat werd ook met heel veel hoon ontvangen. Van, oh ja, dat zijn de mensen die hun geld eraan verdienen, die dan nu even heel correct gaan roepen, laten we even op de rem trappen. Dat is interessant bij dat OpenAI. OpenAI was een soort non-profit, ideeel, met een bestuur wat juist moest toezien op dat het veilig en met bepaalde rust gebeurde, niet commercieel wordt uitgebuit. En door die hele leiderschapswissel zit daar nu een bestuur wat helemaal, zeg maar, New York Times kopte AI belongs to capitalism now. Het is gewoon een commercieel bedrijf geworden waar Microsoft 49% van de aandelen in handen heeft. En vooral heel snel wil en heel veel geld aan wil verdienen. Ja, toch wel. En dat is natuurlijk, dat is met alle technologie, zeker als het uit Silicon Valley komt, dan wint uiteindelijk de commercie. Het geld. En gaan we achteraf waarschijnlijk zeggen, misschien hadden we daar iets rustiger aan moeten doen. Dat is hetzelfde wat we zien met social media uiteindelijk natuurlijk. Maar het wordt nu al een tijdje gezegd. Ja. Of geroepen. Ja, maar het geld wint altijd. Toch wel. Ja, dat is wel hoe het werkt. Is er, want volgens mij is dit zoiets wat nu al een aantal keren met de industriële revolutie vergeleken is. Heb jij dat idee ook? Kun je het daarmee vergelijken? Dat het dus echt ook echt grote impact op de samenleving heeft. Kijk, we hebben het nu over de wat je in het Engels altijd zo mooi noemt, de white collar jobs, die eigenlijk deels worden vervangen of niet. Daar zijn we ook zelf bij natuurlijk. Maar dat is wel wat er gebeurt. En industriële revolutie, het is niet zo dat vanaf de een op de andere dag in alle fabrieken allemaal geavanceerde machine-productielijnen stonden. Dat is wel, heeft wat tijd gekost. Mm-hmm. En als dit zo doorgaat, kan het over een paar jaar, kunnen we gewoon de hele banen vervangen. En hebben we helemaal niet de tijd gehad. Maar niet alleen lopende band, kantoorbanen. Juist kantoorbanen. Ja, precies. Die natuurlijk die white-collar jobs nu aan de beurt zijn. Maar we hebben helemaal niet het gaat zo snel, deze ontwikkeling, dat ze helemaal niet de tijd hebben om eens na te denken en dat te beseffen. En eens te denken, wat gaan die mensen dan doen? Hoe gaan we bepaalde banen wel willen behouden, omdat we dat helemaal niet uit handen willen geven, et cetera. Dus, eigenlijk zouden we het de hele dag over moeten hebben, denk ik. Maar dat is misschien Maar zit dan ook, Margriet, wat denk jij, zit er ook een gebrek aan kennis bij ons, bij mij ook, bij heel veel mensen, wel, om dat gesprek goed te kunnen voeren. Zoals jij het nu ook schetst, dan voel je ook heel duidelijk van, je kunt het qua kennis ook haast niet bijhouden. Nee. Dus laat staan dat je er ook op kunt inspelen met maatregelen. Het is ons echt aan het inhalen. Dat ik volg het nauwgezet en ik hou het echt totaal niet bij. Zeg maar. Dat bedoel ik. Ja, we hadden een tijdje geleden hier een hoogleraar zeggen. Die zei van, het gaat heel snel. En eigenlijk moeten we nu, je moet eigenlijk wetgeving gaan maken. Ja. We zijn continu te laat. En ook vooruitblikken op dingen die voor ons nu onmogelijk achten. Maar waarvan we waarschijnlijk over, misschien veel kortere tijd dan we nu denken. Zeggen, oh ja, het kan toch. Ja. En eigenlijk al weten, wat willen we wel en wat willen we niet. Ja, maar ook, ik heb een, denk 2 jaar geleden, een Belgische VRT-journalist gesproken. Die had een tijdje in Amerika nu een fellowship gedaan, was weer teruggekomen. Piet van AI heeft gezegd, we moeten nu een AI-richtlijnen gaan maken als redactie. Ja. Wat willen we mee, hoe gaan we mee om, et cetera. Op dat moment is natuurlijk bij de VRT, omdat hij het zag en hij kwam, hebben ze dat gedaan. Maar bij andere journalisten was totaal geen urgentie. En toen kwam ChatGPT uit en zei iedereen, oh, moeten misschien maar eens richtlijnen waren. Terwijl er al mensen waren die zeiden, hey, je moet richtlijnen maken. Ja, maar dat achter. Doen we pas op het moment dat we het zien. En dat vind ik wel zo sterk aan zo'n videovoorbeeld, dat je nu zo'n filmpje ziet waarvan je weet, dat is door AI gemaakt. Dat maakt het heel tastbaar. Ja. Dan denk je, oh, dit kan nu ook. En denk dat we juist dat soort tastbare voorbeelden nodig hebben en dat die ook even er wel moeten zijn om dat gesprek verder op gang te krijgen. Wat dat betreft worden we op ons wenken bediend. Want Margriet Brandsma, jouw mediamoment ligt in het verlengde daarvan. Laten we gelijk even luisteren. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, meine Regierung wird zum 5. Todestag von Walter Lübcke am 2. Juni 2024 beim Bundesverfassungsgericht ein Verbot der Partei Alternative für Deutschland beantragen. Gemeinsam werden wir den AfD-Faschismus beseitigen. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Ja. Wie is het? Ik weet niet of jullie hem hebben herkend, maar dit was Olaf Scholz, de Duitse bondskanselier, die in een filmpje oproept, of eigenlijk aankondigt, dat hij de rechter in Duitsland gaat vragen om de AfD te verbieden. Dat is natuurlijk fake. Dat is een filmpje gemaakt met kunstmatige intelligentie. Als je het hoort, hoor je echt Scholz. Ik vind zelf, stemmen die met kunstmatige intelligentie gemaakt zijn, hoor je vaak toch nog wel iets lijzigs of iets mechanisch of iets dofs. Deze Scholz heeft de pech dat hij in het echt ook zo klinkt. Ja. Dus je hoort echt Scholz. Je hoort het verschil niet. Nee. Als je het filmpje ziet, dan zie je wel dat het niet dat wat hij zegt en zijn lippen niet altijd synchroon zijn. Hè, niet lip-sync, zoals we dat noemen. Het is een actie van een kunstenaarscollectief, het Centrum voor Politieke Schoonheid geheten. En er is ontzettend veel te doen over in Duitsland, want het is natuurlijk nepnieuws. Ja, maar realiseert iedereen zich dat? Nou, ik denk dat er heel veel mensen zijn die zich dat gewoon inderdaad niet realiseren. En het kan natuurlijk ook helemaal niet. Een kanselier die oproept om een partij, een populistisch rechtse partij die wel democratisch gekozen is en ook in het Duitse parlement zit, om die te verbieden. Dat kan een kanselier helemaal eigenlijk niet doen. Maar heel veel mensen realiseren zich dat niet. En wat natuurlijk de angst is in politiek Duitsland, is dat dit, de AfD, die partij wel een beetje in de kaart speelt. Ja. Hè? Scholz is absoluut niet populair op het moment. Dus vandaar dat er veel commotie over is. Er wordt nu ook echt gezegd van woordvoerder van Scholz, die zei, we kunnen nu eenmaal geen ministerie voor waarheidsvinding oprichten. Maar we gaan wel heel serieus aan de slag met een groep ministeries om te kijken wat we nou kunnen doen tegen de verspreiding van dit soort filmpjes, dit soort nepnieuws. Want het is schadelijk voor de democratie. En dan ook het momentum. Hè, dat is ook niet voor niks. Volgend jaar zijn er in Duitsland een drietal deelstaatverkiezingen in het oosten van Duitsland. In alle drie de deelstaten staat de AfD op winst. Zou zelfs de grootste kunnen worden. Nou, dat is natuurlijk een schrikbeeld voor veel Duitsers. En kijk, het is onze verkiezingen zijn net een week geleden. In een week til je niet zo'n actie uit de grond. Nee. Maar de initiatiefnemers hebben gevraagd naar hun motieven en drijfveren, wel degelijk gezegd, kijk wat er in Nederland gebeurt. Ja, dus dat er is wel mee. Ja, dat, nou ja, kijk, die actie is natuurlijk langer gepland. Ja, precies. Maar ze gebruiken het wel ook als een soort argument van, kijk eens hoe belangrijk het is dat we dit nu zo op de kaart zetten, op de agenda zetten. Ja, want wordt er veel over gesproken, over de overwinning hier van de PVV? Ja, dat is absoluut een groot onderwerp in de Duitse kranten. Kijk, Duitse media volgen Nederland de afgelopen 10 jaar, eigenlijk zeg maar, wel langer, sinds de LPF-revolte, ook iets waarvan Duitsers altijd dachten van dat kan niet in Nederland. Sindsdien volgen Duitse media vrij strikt wat er in Nederland gebeurt. En al was het ook maar omdat ze nu zelf ook te maken hebben met een partij die je niet één op één kunt vergelijken met de PVV, hoor. In die AfD, in die Alternatieven voor Duitsland, zit ook heel nadrukkelijk rechtsextreme trekken. Zeker in bijvoorbeeld Thüringen, waar dan ook volgend jaar verkiezingen zijn. Maar ze zien wel in Duitsland van wat er in Nederland gebeurt, is ook hier aan de hand. Nog niet op die schaal, maar peilingen. Ik heb er een enorme hekel aan. Kan ook weer de wind in de rug geven. Absoluut. En in peilingen is de AfD nu de op één na grootste partij in Duitsland. Ja. Nou, dat beangstigt veel Duitsers. Ja. Even terug nog naar dat filmpje. Ik ben er wel benieuwd, Leila, als jij zelf beeldmateriaal ziet, ben je er bewust van? Ben je bewust mee bezig? Is dit echt? Zie ik iets? Ja, niet zozeer met de AI, maar wel al veel langer, omdat ik natuurlijk Arabische media al heel lang volg. En ik moet altijd checken, dubbel checken, om te kijken of het wel klopt. Dus ik ben altijd alert, inderdaad. Maar ik denk, misschien moet ik me ook maar iets meer verdiepen in AI, want daar let ik op zich niet heel erg op, maar ik check altijd alles. Ja, en dat kost me ook heel maar veel tijd. Maar je moet natuurlijk ook weten waar je inderdaad naar waar moet, je naar moet zoeken. Ja. Ja, ja, dus dat vind ik nog wel moeilijk, hoor. Ik weet dat toen, volgens mij vertelde jij dat toch, met die 6 vingers, dat dat op de foto's was. Ja, maar dat is nu dat alweer altijd opgelost. In het begin, die afbeeldingsgeneratoren, ja, de handen waren heel moeilijk. Dus dat je 6 vingers bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, dat is ook weer... Maar daar zijn we een jaar verder. En zijn er nu nog dingen waarvan jij zegt, als je daar kun je nog goed iets aan zien? Of wordt dat gewoon steeds lastiger? Wordt het echt steeds moeilijker om het te zien eigenlijk. Dan is het vooral veel meer wat is de bron? Wat is het verhaal wat erbij wordt verteld? Klopt, wat is eventueel belang? Alle omstandigheden is het meer checken dan puur is er iets op de foto zelf wat gek is of zo. Heel erg naar de context ook kijken dus. Dan de politiek hier in eigen land. PVV-leider Wilders bracht gisteren een flitsbezoek aan Kijkduin en dat riep gemengde reacties op. Ik kom ze steunen, weet je. Ik kom ze hart onder de riem steken. Dat doe ik al jaren in alle provincies. En ik kan ze niks beloven, maar dat ik mijn best ga doen om te zorgen dat dat niet gebeurt. Daarvoor ben ik hier, om jullie te steunen. Ik vind het wel bijzonder, maar ieder is vrij te gaan waar hij naartoe gaat. Of het heel handig is in deze fase, ik zou het persoonlijk niet doen. Ik vind het toch ook wel een beetje polariserend. Maar goed, elke politicus moet doen wat hij zelf wil. Dus dat is zijn keuze om daarheen te gaan. Ja, Margriet Brandsma, wie was hier het meest mild? Ze waren natuurlijk alle drie mild, maar uit... Beetje verbouwkoor dansen? Ja. Kijk, je wilt in deze fase van de verkenning, die toch al met een hobbel gestart is, natuurlijk niet al te zeer nu al heel erg ferme taal bezig richting elkaar. Maar je hoort bij alle drie natuurlijk heel duidelijk dat ze niet blij zijn met deze actie van Wilders. Nee, terwijl welk signaal geeft Wilders af, wat jou betreft? Ja, ik vind, Wilders geeft nu natuurlijk wel een signaal af wat weer een beetje haak staat op wat hij voor de verkiezingen deed. Hè. Voor de verkiezingen heeft hij heel nadrukkelijk gezegd van, ik wil dit onderwerp wel wat parkeren. Wat dan iedereen uitlegde van, kijk eens hoe mild hij is geworden. Nou ja, we zijn al een week verder en hij laat toch heel nadrukkelijk zien, wil denk ik ook aan zijn achterban laten zien, dat het wat hem betreft nog altijd een top-item is. Nou ja, dat is, migratie is natuurlijk ook wel zijn top-item. Dat is ook absoluut waar. Dus in die zin is hij heel consequent. Het is alleen wat geef je aan je potentiële coalitiepartners. Absoluut consequent, maar tegelijkertijd zou je je ook kunnen voorstellen, eigenlijk precies ook hoe de anderen reageren, van misschien is het op dit moment even niet zo'n heel erg handige zet. Wat me ook wel een beetje opviel, als we dan toch hier in een mediaforum zitten, Wilders zegt eigenlijk zelf al, wat ik doe is niks nieuws. He, ik doe dit al jaren, ik ga hier... En toch staan we daar en dan kan je zeggen, ja, maar hij is nu de grootste partij. Maar tegelijkertijd zou je je ook af kunnen vragen, ik hoop althans dat we dat heel erg blijven doen, is elke stap die hij nu zet de moeite waard om uit te rukken. Ja, maar dat is natuurlijk... Hij altijd, weet je al, hoe hij het mediaspelletje moet spelen. En dat betekent heel vaak niet meedoen of meedoen door een vraag te beantwoorden met één sms'je. En als het hem uitkomt, dan doet hij mee en staat de media vooraan, want dan kun je Wilders een keer in beeld krijgen. En zeker nu hij de grootste partij is, legitimeert dat voor journalisten alleen maar, dan moeten we dit doen. Het is natuurlijk heel bijzonder dat in een formatie de lijsttrekker eigenlijk campagne aan het voeren is. Want dat is eigenlijk dat wat hij Jan van was. Zaan, de burgemeester, van ik zou denken dat dit geen partijpolitiek precies is. Ja. En ja, dan sta je... Het is ook raar als je het niet zou doen, maar als je het wel doet, doe je precies wat hij wil en wat hij op een of andere manier denkt te kunnen gebruiken. En dat is ook eigenlijk precies wat ik zeg. Ik zeg niet, ik snap ook wel dat je hierbij bent, maar tegelijkertijd zeg ik ook van we moeten... Het feit dat je Wilders dan een keer hebt, dat noemde jij net. Dat was net in even het verleden natuurlijk eerder zo. Maar nu is het gewoon. Het is de grootste, de lijsttrekker van de grootste partij. Waarschijnlijk, als het lukt met de formatie, premier van Nederland. Ja, dan is het. Het zou raar zijn dat ze er niet zijn, maar het is ook wel. Is het de timing? Margriet, die wel de media op deze manier gewoon naar zijn hand zet. Ja. En waar ik dus gewoon voor pleit, is laten we er alsjeblieft wel goed over na blijven denken. Of we daar gewoon elke keer aan meedoen. Maar dit is het begin van een verkenningsproces. Ja. Waarin dus de bereidheid moet zijn van andere partijen om met Wilders om tafel te gaan. Dan heb ik een app van een mevrouw die aangeeft, ik zag die beelden. En dan denk ik, hij wil niet regeren. Maakt het op deze manier duidelijk dat er eigenlijk niet met hem samen te werken valt door dit signaal op deze manier af te geven. Ja, maar hij is natuurlijk een schaker en een populist. En wat hij doet is, hij gaat hier naar wat hij wil. Hij wil over Nederland zijn. Hij gaat naar het volk, wat bezorgd is. Dat laat hij zien. En als uiteindelijk dat hele formatieproces klapt en niet lukt en hij helemaal geen premier wordt of niet in de regering terechtkomt, misschien wel mede doordat hij dit zo doet, heeft hij alleen maar meer argumenten om te zeggen, ja, zij willen niet met mij regeren, ik ben er voor de Nederlanders. En maar hij wordt, hij kan er alleen maar sterker uitkomen door dit te doen, denk ik. Of hij uiteindelijk een kabinet formeert, is dan een tweede. Maar ik denk niet dat het hem, als die formatie mislukt, zwakker zou maken. Zeker niet als ze juist dit soort dingen de hele tijd laat zien. Even terug ook naar wat jij zegt van, hè, maak die afwegingen heel bewust. Want we hebben natuurlijk Martin Bosma gehad, de tweede man bij de PVV, die duidelijk aangaf van, oh, je zal zien, al die journalisten gaan vol op ons om te kijken, nou ja, om het werk onmogelijk te maken of om ons in discrediet te brengen. Zeg jij dan eigenlijk, laat het maar gewoon, want je wilt toch ook dat alles gewoon, zoals je dat met andere partijen ook zou doen, maar dat je het wel kritisch onder de loep neemt? Nou ja, ik denk dat de andere partijen ook kritisch onder de loep nemen. Nee, niet laat het maar gewoon. Ik denk, ik zie ook dat er een soort gretigheid ook wel is nu om te kijken naar de achtergronden van die 37 fractieleden in de journalistiek. Ja, logisch toch? Dat is journalistiek, lijkt mij logisch. Dat zou je ook bij andere partijen doen. Dus in die zin zeg ik niet, laat het maar. Het enige wat ik zeg is, nu hij de grootste is, moeten we hem niet opeens een podium geven. En dat gevoel bekroop mij gisteravond even. Zo van, hij doet eigenlijk wat hij al jaren doet. Mm-hmm. Dat zegt hij ook. Toen ik gisteravond dat zat te bekijken, zat ik me echt af te vragen. Je vond het te breed uitgemeten. Stel nou dat de VVD de grootste was geworden. En Jezoekus was daar naartoe gegaan. Hadden we daar dan ook met tuurlijk, denk je? Tuurlijk, ja. Ik weet het niet. Nou, dat is het punt. Dat is alleen door de timing andere nu. Partijen gebruiken de media niet op die manier. En daar geven we ze ook al gewoon aandacht. Maar vinden we dat oké, want het is gewoon normaal. Maar omdat hij er zo'n spelletje van maakt en het in zijn voordeel gebruikt, wat we natuurlijk bij meer populisten zien, hebben we heel de discussie van, moeten we dat wel doen? Maar journalistiek gezien is het heel logisch dat je er bent, dat je om die reacties vraagt. Is journalistiek niks vreemds en natuurlijk niet heel erg overdreven uitgepakt in mijn ogen, want het is logisch dat je ook even de reactie van maar de mogelijk... Dat wil ik van jullie duidelijk. Zit het niet door de timing van het verkenningsproces? Dus als hij gewoon willekeurig een hart onder de riem gaat steken ergens, dan zal het misschien niet die kamers erop staan. Of wel. Maar in dit geval, dus het detail, want dat is natuurlijk ook waar zowel Omtzigt als Van der Plas op aanhaken. Van ja, in dit stadium het is heel raar. Dat zou ik het niet doen. En heb het dan daarover met Wilders. Ja, dus, en niet alleen maar laat hem zijn gebruikelijke riedel afsteken. Maar welk signaal geeft u af aan de andere partijen met wie u wil samenwerken? Dat miste ik gisteravond. Ja. Als we dan even nog bij het verkenningsproces blijven. Vandaag staat een interview in de Telegraaf met ex-verkenner en PVV-senator Gom van Strien. Hij geeft daarin aan dat die fraudebeschuldigingen aan zijn adres eerder dit jaar wel met senaatsfractievoorzitter Marjolein Faber zijn besproken. Hij heeft dat gemeld. Hun conclusie was gezamenlijk, daar gaan we Geert niet mee lastigvallen. Hoe lezen jullie dit? Is het een naïviteit, achteloosheid. Ja. Maar ik ben zelf wel eens naïef, maar zo naïef ben ik ook niet. Ja, maar de beste man loopt al een tijdje mee in de Senaat. Maar je hebt twee uitkomsten. De ene uitkomst was dat waarschijnlijk Wilders had gezegd meteen, laten we dit niet doen, want dit wordt, als dit naar buiten komt, heel lastig. Dus ik kies een andere verkenner, ik bel Plasterk op. Nou, dan waren twee dagen eerder hadden we Plasterk gehad. De uitkomst is wat er nu gebeurt. Hij wordt verkennen, dit komt naar buiten. Want 99,9% wist je van tevoren dat het wel naar buiten zou komen. En is hij ook geen verkenner meer. Dus ik snap niet waarom... Je snapt de niet. Nee, echt niet. Om het niet te melden. Nee, want je weet gewoon dat het naar buiten komt. En wat het effect daarvan is. Ja, ik denk dat het is natuurlijk absoluut naïef. Eerst al niet melden als je als het speelt aan je partijleider. En dan is het naïef of zou je denken, het zal meevallen? Nee. Of als jij zelf in gelooft in jouw onschuld, dat je denkt, ja, mij valt eigenlijk niks te verwijten. Nee, maar op het moment dat er een onderzoek naar je loopt, hè, want hij zegt wel, ik heb niks meer teruggehoord. Mm-hmm. Hè, dus maar je weet dat onderzoek loopt. Dat je in een half jaar, wat is het, bijna een jaar niks hoort, wil niet zeggen dat het onderzoek niet meer bestaat. Het is, dat is naïef en dat heeft misschien toch ook wel te maken met het feit dat deze man tot nu toe eigenlijk altijd buiten de schijnwerpers heeft geopereerd. Hij was dan wel senator, maar ik denk dat hij zich niet gerealiseerd heeft dat hij vanaf het moment dat hij dat hij hier tegen zei, dat hij onder de vergrootglas zou liggen. Maar ook als je dat interview leest, hoe hij in de maatschappij staat met een opmerking als een vrouw had aan dat die verkoop van die BV, waar nu dat vrouw de verhaal over gaat, of ik een ton verdiend. Ze had er een ton aan verdiend. Maar dat is wel voordat de belasting eraf ging. Weet je, dat is alsof dat allemaal peanuts is. Wat het misschien voor hem ook is, dat weet ik niet. Maar dan denk ik, ja, dat is toch heel anders dan hoe de gemiddelde Nederlander kijkt naar iemand die even een ton verdient aan de verkoop van een bedrijf. En wat bij Geert Wilders vaak een belangrijk punt in zijn campagnes is, als het gaat om de economische positie van veel mensen die het zwaar hebben. Ja, maar goed, dat doet er niet aan af of iemand. Nee, maar ik denk wel dat hij iets zegt over dat hij dan wel misschien zo naïef was dat hij had gedacht dat dit niet zo'n ding was. Dat hij niet helemaal met hetzelfde realisme naar publieke opinie kijkt, denk ik. Toch iets anders in het leven staat. Andere, de politieke sensor ontbrak in die zin, de maatschappelijke wellicht. Dan nog iets anders, de grote klimaattop. COP28 begint morgen in Dubai. 2 weken lang is er overleg over klimaatverandering. Er worden leiders uit bijna 200 landen verwacht. En de vraag is aan jullie eigenlijk, welke journalistieke verhalen zouden we moeten horen de komende tijd? Laila, wil jij een aftrap doen? Ja, ik zou ten eerste ook het hebben over het klimaatwasje, zeg maar. Waarom wil en heeft Dubai dus die top gekregen? En doen ze dat ook om weer op de kaart te komen op een positieve manier? Terwijl ze, wat ik net lees, ook de BBC misschien al en een andere media outlet heeft gevonden dat ze tegelijkertijd de voorzitter van die top aan het onderhandelen is met alle staten die aanwezig zijn over verlenging van fossiele leveringscontracten. Dus dat is één manier om ernaar te kijken. En natuurlijk moet je daar ook weer bij zijn. En de afspraken kijken, om te zien. Dus eigenlijk zo is er een proces manier waarom het daar is, wat de belangen daarvan zijn van Dubai, hoe oprechte intenties zijn. Dat doen we met voetbal dat ook. Dat is vooral wereldkampioen. Ja, daar moest ik dus wel meteen aan denken. En inderdaad toch kijken van welke belangen spelen er nou? Wordt er aan de ene kant iets gegeven of gezegd van we gaan die doelen weer bijstellen en zo. En aan de andere kant niet alleen de Emiraten, maar ook Saudi-Arabië is toch lijkt dan dus ook bezig te zijn om juist fossiele energie te stimuleren dan in Azië en Afrika. Mm-hmm. Dat we toch moeten denken, is dit nou voor de bühne? Laatst die kanttekeningen. En jullie? Ja, ik merk zelf en denk dat ik niet alleen ben, maar ik kan niet voor andere Nederlanders spreken. Al die toppen zijn heel vermoeiend. Want het klimaat is zo belangrijk. Er moet nu echt iets gebeuren, maar het gaat allemaal zo traag en diplomatiek. En er gaan we weer doelen bijstellen. En dan blijkt toch dat mensen zich nu niet aan de afspraken uit het zoveelste klimaatakkoord hebben gehouden. Nou, et cetera. Dat hele verhaal krijg je elke keer. En de punten die je noemt zijn oprecht super belangrijk. Maar ik merk ook dat ik meteen uittune en denk, ja, wanneer is de volgende top? Dan krijgen we weer hetzelfde of in iets andere vorm. Ja, we hebben het hier vaker over gehad, hè, in het forum. Van hoe kan je dit nou journalistiek vertalen, zodat je toch de aandacht van de kiezer, van de kijker en de luisteraar enzovoort houdt. En dat is, denk ik, op het moment dat er ook nog eens 2 grote oorlogen in de wereld woeden, ongelooflijk ingewikkeld. En toch denk ik dat we het moeten blijven doen. Tuurlijk, je moet het blijven doen. Maar jij wil een andere sfeer. Ik denk ook dat je als aanvulling, kijk, je hebt wel even een moment en journalistiek houdt van haakjes. Pak dat haakje ook om gewoon een paar constructieve verhalen te maken over plekken in de wereld waar mooie dingen zijn gedaan die als meer landen zouden doen daadwerkelijk verschil maken. Ik denk dat iedereen geïnspireerd worden door een beetje klimaatoptimisme zou fijn zijn. Maar het moet ook wel realistisch blijven. Tuurlijk, maar klimaatoptimisme, maar we moeten ook denk ik gewoon heel erg blijven benadrukken wat het gewoon betekent voor jou. Dat het niet een ver van mijn bedshow is. Ik denk dat dat gewoon heel erg belangrijk is. Maar wat Elge ook bedoelt, is het allemaal heel en verdoemenis. Kom ook eens gewoon met een positief, inspirerend verhaal. Constructief zijn en de oplossingen. Maar ik denk dat het toch het meeste nog overkomt als je duidelijk maakt wat het voor een individu, betekent. Ja, maar juist ook, het punt is natuurlijk wel dat de top en wat er wordt besproken op dat niveau, want dan hebben we het over wereldschaal, juist heel erg weer afstaat van dat individu. Maar dan moet je dus je eigen zelf niks. Maar dat is dus waarom het ons zo'n gevoel geeft van, dan heb je er weer een. Journalistieke creativiteit erop losgelaten gaat worden de komende tijd. We moeten een eind aan breien. Subtiel de punt te zetten. Nou, zo subtiel was hij niet. Maar het is 10:30 namelijk. En Michel Koenen zit al klaar voor het laatste nieuws. Dus ik ga jullie bedanken, Elge van der Wel en Margriet Brandtema. Dankjewel. NPO Radio 1. Het laatste nieuws van de NOS dus, Michel. Het UWV mag bij het verstrekken van werkvergunningen aan asielzoekers niet langer eisen dat ze maximaal 24 weken per jaar mogen werken. Dat verhindert dat asielzoekers effectieve toegang krijgen tot de Nederlandse arbeidsmarkt. En dat is in strijd met het Europees recht, is het oordeel van de Raad van State. Eerder oordeelden de rechtbanken in Arnhem en Utrecht ook al in het voordeel van de asielzoekers. Precies een week na de verkiezingen is Ronald Plasterk begonnen aan zijn werk als verkenner. Hij spreekt vandaag met de leiders van de 4 partijen die als grootste uit de bus zijn gekomen. PVV, GroenLinks, PvdA, VVD en NSC. Morgen zijn de anderen aan de beurt. De Nederlandse versie van het boek Endgame over de Britse koninklijke familie is in Nederland uit de schappen gehaald. In het boek wordt de naam van koning Charles genoemd in verband met de kwestie over de huidskleur van Archie, de baby van Meghan Markle en prins Harry. In de Engelse versie wordt geen naam genoemd. En duizenden deelscooters die krijgen een alcoholbeveiliging. Mensen die in het weekend een scooter van het merk Check willen gebruiken, moeten eerst een video kijken over de gevolgen van rijden onder invloed. Ook kunnen ze de app tijdelijk blokkeren, bijvoorbeeld voordat ze een avondje uitgaan, en dus niet de deelscooter pakken als ze hebben gedronken. Dankjewel, Michel. Dan weer de weg op. Robert, vertel. Ik begin met de spookrijden, Ghislaine. Op de rij op de A7, afsluitdijk Heerenveen. Dan kom je tussen knooppunt Zürich en Sneek Centrum een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij op de A7, afsluitdijk Heerenveen. Dan kom je tussen knooppunt Zürich en Sneek Centrum een spookrijder tegen. Verder nog twee files van de ochtendspits. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij Leidschendam, 8 kilometer file. Vanaf Den Haag-Zuid is je tijdsverlies ongeveer een kwartier. Komt door een ongeluk, er zijn twee rijstroken dicht. De rechterrijstrook van de A50 is dicht vanuit Zwolle naar Apeldoorn bij Epe. Er staat een kapotte vrachtwagen. 6 kilometer file daar met een half uur vertraging. Tot 11:30, Ghislaine Plag. Volgens veel mensen is het altijd weer een soort ongemakkelijk samen zijn. Maar ergens moet je met werknemers toch bespreken of iemand naar behoren functioneert. Kortom, we gaan het hebben over de zin en onzin van het functioneringsgesprek. Voor veel mensen rond deze tijd van het jaar de realiteit. Paul Boselie is hier, hoogleraar bestuurs- en organisatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb je hem zelf al gehad? Een hele goede vraag. Nee, voor de zomer. Oh, voor de zomer voor al? Voor de zomer. Oh, en dan krijg je nu het beoordelingsgesprek. Nee, die zijn bij ons samen. Oh, samengevoegd. Ja. Oh ja, je hebt ook nog een voortgangsgesprek. Nu je het zegt, ja. Ja, dit is even hoe het bij ons gaat, hè. Want er wordt zoveel in gesprek gegaan. Maar wat de zin en onzin is, en er zijn nog veel meer van die bedrijfsmythes, noem het maar even, die gaan wij straks veel uitgebreider bespreken. En aan tafel natuurlijk nog steeds onze spraakmaker Laila Al-Zawahiri, is jurist en Arabist en heeft gezelschap gekregen van historicus Peter Malcontent. Welkom ook. We gaan het straks hebben over het vervolg na het staakt het vuren in Gaza. Volgens Israël gaat de oorlog door totdat Hamas vernietigd is. Maar wat betekent dat voor de onschuldige burgers die in Gaza zitten? En zou de Nederlandse politiek zich daar harder over moeten uitspreken? Dat dus straks. Eerst gaan we luisteren hoe een verslaggever koffie gaat drinken. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Die noteren wij ook even voor het functioneringsgesprek. Maarten Bleumers is op pad. Haken wij bij jouw koffiepauze aan of wat is het? Nou, mijn functioneren wordt er wel beter op. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Dan is het goed. Door de cafeïne. Dus dan gaat het goed. Ga ik gewoon een tandje hoger. We gaan het hebben over de koffiecultuur in Nederland. We zijn natuurlijk gewend tegenwoordig. En daarom ga ik ook koffie drinken om met één druk op de knop. Atzee, daar gaat hij. Koffie te kunnen zetten. Ja, dat was vroeger natuurlijk wel anders. Dan moest je naar het koffiehuis. En als we daar eens even een beeld van schetsen. Ik heb voor mij liggen een prent uit, even kijken, zo ergens rond 1800. Rianne de Koning, Neerlandicus en onderzoeker van het koffiehuis, beschrijft deze prent eens. Ja, wat we zien, dat zijn beschaafde mannen, grote pruiken met krullen, een pijp in hun mond. Ze zitten netjes aan een tafel. Ja, dat lijkt heel beschaafd met elkaar. Ja, dat lijkt gepraat te worden. Ja. Beschaving, hè? Dat is even het kernwoord hier. Laila, goedemorgen. Jij wil ons meenemen naar dat koffiehuis. Dit beeld wat hier beschreven wordt, komt dat een beetje overeen met jouw beeld? En wat is jouw vraag aan mij? Ja, ik ben gek van koffie, maar dan moet het wel goede koffie zijn en niet met een druk op de knop. Het Arabische woord voor, het komt uit het Arabisch, van gahwa, en het werd wel de Arabische wijn genoemd. Ik heb veel onderzoek in Jemen gedaan, waar de eerste koffiebonen vandaan kwamen. Maar mijn vader die komt uit Bagdad en daar is er ook een koffiecultuur van. In koffiehuizen kwamen, dat waren culturele hubs, zeg maar. Er kwamen literaire mensen, muziek werd er gemaakt, ervaringen en verhalen gedeeld. Dus ik dacht echt, hoe is dan de koffiecultuur in Nederland, het koffiehuis, hoe is die ontwikkeling gegaan en wat is de functie daarvan? Nou, laten we eens kijken of we dat beeld kunnen bevestigen, dan wel volledig onderuit kunnen halen. Het koffiehuis in Nederland, we moeten even door de jaren heen. 1510 in Egypte eerst, in 1642 Venetië, 1650 in Engeland. En naar dat Engelse voorbeeld eigenlijk zijn zo rond 1665 in Nederland de koffiehuizen gekomen. Rianne de Koning, jij hebt daar onderzoek naar gedaan. Koffiehuizen als bron van beschaving in Nederland. Dat is wel het beeld. En zo komt het ook vanuit Engeland bijvoorbeeld hier naartoe. Ja, dat klopt. Eigenlijk is er vanuit Engelse geschiedschrijving bekend dat daar een heel beschaafde werking van het koffiehuis uitging. En op het moment dat het koffiehuis naar Nederland komt, dan zien we daar eigenlijk iets anders. Kroegen en tavernes die veranderen hun naam om marketingtechnische redenen naar koffiehuis. Want koffie is populair. Ja. Maar wat daar eigenlijk gebeurt is... ja, er wordt alcohol gedronken, er wordt gegokt, er worden spelletjes gespeeld. Ja, ja, je gaat meteen je gaat er met gestrekt been in en ja, het beeld wordt nu al onderuit gaan. Maar dat komt ook. Jij bent bijvoorbeeld onderzoek gaan doen. We kennen dit soort prenten. We kennen mooie verhalen over de koffiehuizen. Precies wat Laila zegt. Daar wordt gediscussieerd. Jij bent onderzoek gaan doen in de zogenaamde akten in Amsterdam. Dat zijn eigenlijk gewoon getuigenverklaringen. Dat heeft al iets crimineels in zich. Welk beeld ontstaat er dan? Nou, wat we daar zien, dat is heel grappig. Het koffiehuis is vaak de achtergrond van een vechtpartij of een oneenigheid. Wat daar gebeurt is, ja, er wordt gegokt en ja, men wil niet betalen. Er wordt gevochten, want iemand is op de vlucht geslagen. Zullen we een voorbeeldje geven? Jij schrijft in je onderzoek onder andere over een Joods echtpaar dat schijnbaar zonder reden wordt mishandeld in een koffiehuis. Lees eens voor. Ja, er wordt de notaris Leonard Beels die schrijft daar... een ketel koffie wordt in het gezicht van de man gegooid... en die ketel wordt vervolgens gebruikt om op de vrouw in te slaan. En dat alles gebeurt door Femmetje, een vrouw die in het koffiehuis werkt. En ze geeft geen redenen voor haar handelen... maar ze dreigt wel om de getuigen om te kopen... zodat zij zelf vrij uit kan gaan. We hebben hier niet echt een deugdzame samenleving als beeld. Zeker niet, nee. Dat, het Nederlandse volk uit de 17e, 18e eeuw... staat een beetje bekend als vechtersbazen. En dat is ook het beeld wat wij zien in die koffiehuizen. Zie je ook bijvoorbeeld van... je hebt ook bijvoorbeeld reisverslagen bekeken, hè? Zelfde beeld? Zelfde beeld. Vaak Engelse mannen die op reis zijn gegaan... en nou ja, die vinden het echt een zooitje ongeregeld in die Nederlandse koffiehuizen. Ja. Zij zijn het Engelse beeld gewend... waar inderdaad die beschaving plaatsvindt. In Nederland is dat totaal niet zo. Is dat... Hoe komt dat nou toch? Moeten we dat beeld dan echt door jouw onderzoek helemaal bijstellen... een koffiehuis een bron van beschaving is? Ja, ik denk het wel. Kijk, het wil niet zeggen dat er geen beschaving plaatsvond. Het kan zo zijn, maar het beeld dat wij vanuit de literatuur... de reisverslagen en de notariële akten krijgen... is dat van drank, vechtpartijen en geen beschaving. Er wordt bijvoorbeeld, er wordt wel gediscussieerd, maar niet over literatuur. Het gaat altijd over de politiek, bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja. Het koffiehuis verdwijnt ook op een gegeven moment gewoon eigenlijk uit beeld, hè? Ja, en dat is ook wel heel erg frappant eigenlijk. Als je zou verwachten dat een koffiehuis een beschavende werking heeft... Ja. Waarom verdwijnt dat koffiehuis dan? Ja, ergens rond de 1800 geloof ik. Ja, er zijn op een gegeven moment op het hoogtepunt 32 koffiehuizen in Amsterdam... en dat verdwijnt naarmate de tijd verstrijkt. Ja, en die verdwijnen gewoon. En waarom dat gebeurt, weten we eigenlijk niet zo goed. Het is iets waar nog best wat meer onderzoek naar gedaan zou kunnen worden. Maar in ieder geval dat beeld van de beschaafde heren... die over politiek discussiëren in de Nederlandse koffiehuizen. Laila, ik vrees dat we dit volledig onderuit moeten halen. Ik ben in shock, echt. Dit wist ik ook niet. Maar ik zit vaak in koffiehuizen nu tegenwoordig. Ik vecht niet daar, althans. Maar het wordt niet met ketels gesmeten. Nee, tot nu toe niet. Gelukkig niet. Nou, wel een mooi een historisch verhaal. Maar niet met de afloop en het antwoord dat je eigenlijk op hoopte. Zeker. Maarten, dankjewel. Maarten Bleemers. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox. Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Vandaag is voorlopig de laatste dag van het tijdelijk staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Er wordt gesproken over eventueel een verlenging van 2 dagen. Er zijn ook berichten over een verlenging tot en met zondag. En of Israël daarmee instemt hangt dan volgens de krant Haaretz af van de vraag of Hamas dagelijks steeds 10 gegijzelden kan vrijlaten. Hoe dan ook blijft de vraag hoe straks verder. President Netanyahu heeft al direct na het sluiten van de deal vorige week laten weten dat de oorlog voor hem niet stopt hierna. Hij zegt dat Israël doorgaat tot de overwinning. En wat dat betekent gaan we hier aan tafel bespreken met onze spraakmaker, dus juriste en Arabiste Laila Al-Zwahini en historicus Peter Malcontent. Tot de overwinning, zegt hij, Netanyahu. En dan zijn dat zaken die afgevinkt moeten worden, zeg ik maar even oneerbiedig. Alle ontvoerden moeten teruggebracht worden, Hamas moet geëlimineerd worden en er moet voor worden gezorgd dat Gaza niet opnieuw een bedreiging wordt voor de staat Israël. Met name op dat laatste, denk ik, dan kan je tot het oneindige doorgaan, of niet, Peter? Daar komt het eigenlijk wel op neer. Want wat we natuurlijk altijd heel gemakkelijk vergeten is... van je kunt wel een beweging proberen te verslaan... maar tot je de laatste hebt te pakken, als het ware... kun je wel even bezig zijn. Even een korte vergelijking. Je hebt een hele lange burgeroorlog gehad in Sri Lanka... waarbij de regering de Tamil-tijgers... Mm-hmm. de verzetsbeweging probeerde uit te schakelen. Dat heeft ongeveer 24 of 25 jaar heeft dat geduurd. En met 10.000 doden tot gevolg. Nou is natuurlijk de geografie daar een beetje anders dan in Gaza. Maar het zegt natuurlijk wel iets over deze doelstelling. Los daarvan, en dat is denk ik het belangrijkste, en dat hebben al heel veel deskundigen ook gezegd, is ja, je kunt wel een beweging proberen te verslaan, maar je verslaat het idee niet. Dus op het moment dat je een beweging hebt verslagen, staat er heus wel weer iemand anders op die dat embleem van Hamas pakt of een nieuwe beweging start. Ja. En dan heb je Hamas 2.0 of zo. En dan gaat het gewoon weer verder. Dus je kunt een beweging wel verslaan. Daar heb je tijdelijk wel profijt van als je de infrastructuur van zo'n beweging hebt vernietigd en veel strijders te pakken hebt en een aantal commandanten hebt te pakken. Dan duurt het echt wel weer een tijdje voor zo'n beweging weer iets kan betekenen. Maar ja, je lost het probleem feitelijk niet mee op. Nee, wat je nu ziet is dat Netanyahu eigenlijk gelijk die piketpalen slaat van we gaan door. Internationaal gezien zie je dat na de VN ook de EU zich actiever aan het uitspreken is. Niet alleen de VN-baas sprak zich meermalen uit, maar ook buitenlandschef van de EU, Josep Borrell, wil eigenlijk naar een permanent staakt het vuren toe. Laila, een tijdje terug was eigenlijk een tijdelijke wapenstilstand het hoogst haalbare. Dat werd als schier onmogelijk ervaren, maar dat is gelukt. Is dit dan nu overvragen of is dit eigenlijk een logische stap om te zetten? Ja, in mijn mening had het veel eerder moeten gebeuren. Ik vind het bijna too little too late. Dit had vanaf het begin, als wij als Europa ook en Nederland de internationale rechtsorde willen bevorderen en daarvoor staan, had je al vanaf het begin eigenlijk door allerlei uitlatingen ook van Israël kunnen aanzien komen dat het ofwel massamoord zou zijn, dus oorlogsmisdaden, ofwel zelfs een genocide in de maak. En Biden heeft zelfs in het begin al tegen Netanyahu gezegd van maak alsjeblieft niet dezelfde fout als wij hebben gedaan in de war on terror in Afghanistan en Irak. Dus die zag al aankomen, dit gaat disproportioneel worden. Dus ik vind het behoorlijk te laat. Ja, maar als je kijkt naar wat diplomatiek en realistisch is, dan is van de strijd naar een permanent staakt het vuren meteen ook niet heel realistisch geweest, toch? Maar ja, je creëert dus niet een realiteit als je al vanaf het begin dus laat gebeuren wat er nu dus gebeurt. Dus ik wil toch heel erg ook benadrukken dat we ook de media, ook de politici en zo, en met z'n allen gaan zeggen van ja, maar het is realistisch dat Israël gaat zelf verdedigen na de aanslag op 7 oktober. En die realiteit, of dat, die zelfverdediging bestaat er dan uit dat dat met geweld moet gebeuren. Maar er zijn ook alternatieven waar het mogelijk geweest. En nogmaals, ja, dan creëer je dus een realiteit en dan moeten we weer met die nieuwe realiteit dat onrealistisch gaan vinden dat er nu een geheel staakt het vuren komt. Dus ik wil eigenlijk al teruggaan op de vragen die wij steeds achteraf stellen. Maar goed, dat we hier nu zijn, het kan nog steeds. Kijk, het is toch een kwestie van willen. Dat Netanyahu, wat net ook gezegd werd, eigenlijk de overwinning niet kan behalen. Hooguit het enige concrete doel wat hij zou kunnen behalen is het vrijlaten van alle gijzelaars. En voor de rest Hamas uitschakelen. Wie is Hamas? Zijn dat alle Gazanen, alle vrouwen, kinderen en baby's? Het is een idee inderdaad. En dat is onhaalbaar. Tenzij je dus iets heel anders doet en vooruit loopt. Dus niet alleen het staakt het vuren, maar we gaan toe naar een einde van de bezetting. En een 2- of 1-staten-oplossing. Als je dat niet koppelt, ook als Europa, dan kom je daar ook niet. Dan blijft het onrealistisch en dan blijven we in een soort verkeerd narratief hangen. Ja. Ben je helemaal content? Dat klopt. En ik vind ook dat de Europese Unie lessen moet trekken uit het verleden. We hebben het nu heel de tijd over Israël dat lessen moet trekken uit het verleden. Maar dat geldt even goed voor de Europese Unie. Hè. Laten we even terug in de tijd gaan. 2000, Oslo-akkoorden klappen. Hè. Er komt geen definitief vredesverdrag. Wat heeft de Europese Unie toen gedaan? Men is een soort van 2-track policy gaan voeren. 2 sporen. Aan de ene kant de Palestijnse autoriteit financieren om een Palestijnse staat in de toekomst mogelijk te maken. En aan de andere kant de diplomatieke track, zowel de Palestijnen als de Israëli's continu bepraten om ervoor te zorgen dat die tweede staat, die Palestijnse staat, er ook kon komen. Punt is alleen op een gegeven moment dat diplomatie een doel op zich is geworden. Dus er was wel een plan A, we praten met de Israëli's en de Palestijnen, maar nooit een plan B. Wat doen we als de Palestijnse autoriteit niet transparanter en democratischer wordt? En wat doen we als Israël doorgaat met het vergroten van nederzettingen en het handhaven van het onderdrukkingsregime? Eigenlijk is gedacht, deze status quo, Daar gaan we het voorlopig mee doen. En dat is ook precies. De Israël heeft daar ook voor de volle 100% van proberen te profiteren. Dus, en de Palestijnen trouwens ook. Dus die zaken die Europeanen elke keer wel aankomen, van daar heb je ze weer. Nou ja, krijg je hetzelfde verhaal, dezelfde verklaring. We vinden het erg, zo. Mm. Palestijnen hebben democratisch. Israël moet zich anders opstellen. Ja, en dan gingen de Europeanen weer. En dan ging het gewoon weer op dezelfde voet verder. En dan om het allemaal een beetje nog reëel te houden, werd dan gesproken van de grote droom van een twee-staten-oplossing en een hervatting van het vredesproces. Terwijl naarmate die 20 jaar opschoven steeds duidelijker werd dat we daar eigenlijk veel verder vandaan kwamen. En eigenlijk zeg jij dat dat beïnvloedt nu het proces en het hele diplomatieke proces ook, door de manier waarop we eigenlijk in het verleden dat niet goed hebben afgesproken. Ja, als je het is natuurlijk, hè, laten we heel duidelijk zijn wat er op 7 oktober gebeurd is. Hè, dat is geen heel en al de schuld van Hamas. En dat moet je in alle opzichten veroordelen. Maar dat we op dat punt zijn aanbeland, dat is niet alleen een medeverantwoordelijkheid van Israël, maar dat is ook een medeverantwoordelijkheid voor de internationale gemeenschap en ook van de Europese Unie, die veel te lang eigenlijk de zaak te gemakkelijk hebben opgenomen. Want als je dan nu kijkt, experts van de VN zijn daar redelijk eensgezind in, de grootschalige aanvallen die er zijn op ziekenhuizen en op woningen die veroordeeld worden, het blokkeren van die voedsel- en medicijntransporten, wat ook een schending van het internationaal recht is. Volgens hoogleraar internationaal strafrecht aan de UvA, Marieke de Hoon, zegt landen moeten ingrijpen om genocide te voorkomen. Laila, ik hoorde jou het woord genocide ook gebruiken. Dat is wat jij als historicus weer minder graag hoort, hè, begrijp ik. Nou, Peter. Kijk, die heel precies zijn. Wat die VN-specialisten hebben gezegd, dat onderschrijf ik. Hè. Dus wat we nu eigenlijk zien, zeker in de afgelopen weken, is dat we langzaam afglijden richting genocide. Mm-hmm. Aan de andere kant heb ik geleerd als historicus ook heel voorzichtig te zijn met dat begrip. Want er is geen begrip in het hele mensenrechtencircuit wat gevoeliger is voor politiek misbruik dan het concept genocide. En dat is helaas al veel te vaak gebeurd. Dus in dat opzicht vind ik wel dat je moet zeggen, kijk, je kunt van genocide spreken op het moment dat je ook daadwerkelijk het bewijs daarvoor hebt. Nou, daar zijn, kijkend bijvoorbeeld naar uitspraken van Israëlische politici die verbonden zijn aan de regering en die zeg maar Palestijnen aan het dehumaniseren zijn. Dat wijst in die richting. De mate van geweld die wordt gebruikt in Gaza, dat gaat langzaam die kant wel op. Want als je het hebt naar verluidt nu 15.000 mensen in Gaza die gedood zijn, 6.000 kinderen. Ja. Is daarbij. En dat kun je ook nog eens bij optellen, dat vergeten we vaak in het hele verhaal ook. Zie je ook het toenemende geweld op de westelijke Jordaanoever en de manier waarop het geweld daar plaatsvindt. Hè. Dus je ziet daar bijna soldaten en kolonisten eensgezind Palestijnen van hun land jagen. Nou, als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan kom je inderdaad tot de conclusie, die conclusie die ook die VN-specialisten hebben getrokken, van dan glij je langzaam zeg maar het gebied van genocide in. Maar nogmaals, de lat om genocide te bewijzen is heel hoog. Je moet kunnen aantonen dat er een vooropgezet plan bestaat om een bepaalde etnische, religieuze of nationale groep geheel of gedeeltelijk uit te schakelen. En dat is lastig te bewijzen. Dat heeft ook het verleden laten zien. Dat heeft ook de geschiedenis van de straftribunalen in Den Haag laten zien. Je bewijst dat niet. Nou ja, dat hoor je strafrechtadvocaten of internationale advocaten ook wel aangeven. Van zolang we niet alle militaire en operationele feiten weten, we weten de afwegingen niet, dan is terughoudendheid van belang. Maar dat is dan toch een juridische realiteit. De politieke uitspraken kunnen toch anders zijn? Ja, dat wel. Maar het is natuurlijk ook zo, daar komen een aantal dingen bij spelen. Stel bijvoorbeeld dat een Nederlandse premier zou toegeven, of zou openlijk zou zeggen, er is sprake van genocide. Dan brengt dat verplichtingen met zich mee. Nederland is bijvoorbeeld partij bij de genocideconventie. En alle partijen die lid zijn bij de genocideconventie hebben een verplichting om daar waar genocide optreedt, om daar een rol bij te spelen, om het uit te schakelen. Maar ik bedoel meer eigenlijk als het gaat om de politieke afkeuring en de voorzichtigheid, hoe je het wil formuleren, hoe de Nederlandse opstelling nu is. Als je gaat wachten totdat we juridisch uit zijn, dan kun je als politiek, Leila, heel lang wachten waarschijnlijk. Ja, ik ben het deels eens met wat je hiervoor zei. Maar je kunt namelijk inderdaad, of je bent zelfs verplicht, als je de conventie van de genocide hebt ondertekend als derde staat, om de vraag te stellen. Dus je hoeft niet te zeggen van er is sprake van genocide. Je kunt zeggen, is er sprake van genocide als land? Als dan een ander land dat tegenspreekt, Israël, de Verenigde Staten, dan heb je dus een conflict. En dat kun je dan voorbrengen aan het internationaal gerechtshof in Den Haag. En die kan dan een uitspraak daarover doen. Ja. Dan is dat natuurlijk juridisch een proces wat weer heel lang gaat duren. En je wil natuurlijk meteen stoppen dat het uiteindelijk tot die uitspraak komt. Of niet. Maar er is nog een heel traject daarvoor van oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid. En juridisch, echter zijn het handvesten, Geneefse vierde conventie, daar staat ook in dat je moet voorkomen dat oorlogsmisdaden worden gepleegd, maar ook to ensure to prevent. Dus proberen te voorkomen als derde land dat gebeurt. Dus geef je daarmee aan eigenlijk juridische documenten? Want je wordt ook in deze gesprekken wordt natuurlijk veel gezegd van er is een bepaalde vorm van proportionaliteit. Wanneer is iets proportioneel? Als er oorlog wordt gevoerd, vallen er slachtoffers. De vraag is, hoe lang blijft het proportioneel? Maar eigenlijk ga je daar voorbij en zeg je er zijn nog om ter voorkoming van. Ik ga daar niet aan voorbij, want er zijn verschillende manieren om naar het recht te kijken. Ja. Het recht is bedoeld als afschrikking achteraf. Dus dat je achteraf. Nee, ik bedoel, jij zet een stap verder, zo bedoelde ik het. Sorry. Nee, maar het is ook als jurist dat het een afschrikking is. Dus dat je van tevoren moet voorkomen dat het zover komt. Ja. Dat is ook recht. En nogmaals, het staat in die conventies, in verschillende conventies, dat je dus ook echt als land daar in onze grondwet de taak hebt om die internationale rechtsorde te bevorderen. Dus dat betekent dat je al van tevoren, als er een verdachtmaking is of dat je aanleiding hebt, en die is er, dat er in ieder geval heel veel doden vallen in de proportie van 10 keer zoveel als aan de Israëlische kant, van tevoren al zegt, voordat we zover zijn, en dat is ook juridisch, laten we kijken of we daar dat kunnen voorkomen. Ja. Want op 7 oktober, is een andere datum, 7 oktober, die in het Midden-Oosten veel wordt herdacht. Dat is 2001. Dat is het begin van de War on Terror. En dat is waar we nu zitten. Dat is eigenlijk, zou je misschien kunnen zeggen, het einde van de realiteit die we hadden met het VN-handvest. Dat we geweld zouden verbieden om conflicten op te lossen. Eigenlijk is dat met 7 oktober 2001, denk ik, al opgegeven. We gebruiken geweld om dus terreur of vermeende terreur te gaan bestrijden. Dit is ook hoe Netanyahu het heeft genoemd. En ik denk eigenlijk dat we al langer op die weg zijn afgegleden. Dat blijkbaar een militaire middel de enige manier is van zelfverdediging om dit soort conflicten op te lossen. En dat is niet omdat het recht geen mogelijkheden geeft, maar omdat we dus dubbele standaarden hebben, die instrumenten van het recht niet genoeg gebruiken. De accountability, dus aan één kant wel laten, dus Afrikaanse leiders wel voor het strafhof komen, Westerse leiders niet, zoals met de oorlog in Irak. En ik denk dat daar dus dat het heel belangrijk is om dat ook mee te nemen in de manier waarop we nu weer eigenlijk. We zitten al helemaal in het frame van er is een probleem, we zijn een hamer, we zien alleen maar spijkers. En Peter Malcontent, hoe verklaar jij dat? Dat de houding is, misschien internationaal, maar ook van Nederland? Nou, wat ik nog even wil benadrukken is, wij zitten eigenlijk precies op dezelfde lijn. Ik vind het helemaal niet erg. Hè, en het is ook goed dat je de vragen opbrengt van worden oorlogsmisdaden gepleegd, worden crimes against humanity gepleegd of wordt er genocide gepleegd? Het gaat dus verder, als ik jullie begrijp, dan goed. Het is eigenlijk je plicht om het te doen. Het is ook je plicht om dat te doen. Overigens, wat hierbij ook opgemerkt mag worden, je verwijst inderdaad naar wat er in het internationale recht staat. Er is ook nog zoiets als de Responsibility to Protect Doctrine, wat door de Verenigde Naties, ook door de Veiligheidsraad is aangenomen. Dus het is door alle lidstaten van de Verenigde Naties tijdens de World Summit aangenomen. En ook nog eens extra door de Veiligheidsraad. Wat daar juist ook op bewijst. Van je moet dit soort gebeurtenissen proberen te voorkomen. Het moet niet altijd zo zijn dat je gaat wachten totdat het zover is en dan pas gaat ingrijpen. Dus in dat opzicht ben ik het helemaal met je eens. Het enige waar ik voor wil waarschuwen is dat we elke keer discussies gaan beginnen, en die maak ik helaas ook mee, waarin de beginconclusie is, er is genocide, en dan gaan we verder een discussie hebben over wat er precies aan de hand is. Ik denk niet dat dat is helder. Ja. We hebben die gelaagdheid volgens mij besproken. Ja, precies. Ik denk dat we het even over het nieuws van 11 uur moeten tillen, want ik vroeg je eigenlijk, wat is nou de verklaring voor het feit dat die terughoudendheid er toch blijft. Ja. Ondanks dat je eigenlijk vanuit internationaal recht, vanuit veel perspectieven en experts toch hoort dat er best duidelijk is wat er aan de hand is en dat er internationaal gezien meer zou moeten worden ingegrepen. Bespreken we zo meteen dan na 11 uur. NPO Radio 1. 1 vandaag. Die Green Deal die wordt een stukje bij beetje ten graven gedragen nu. Ja, verdieping bij het nieuws. En heb je ook gestemd? Nee, nog niet. Nog niet? Nee. Het is al voorbij, hè, de verkiezing. Ja. Waarom niet, als ik vraag, hoor? Ik weet het zelf niet. Elke dag een fact-check. Gaan we naar de conclusie. Hoewel de Russen het misschien nog niet direct in hun portemonnee voelen, raken de sancties wel degelijk de Russische economie. Fictie dus. En het opiniepanel. Heel veel dingen wat hij zegt, heeft hij gelijk in. Dus ik hoop echt dat hij ze ook waar gaat maken. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Weet je niet zo goed wat je met je spaargeld moet? Dan is Rabo Tijdslot Sparen wat voor jou. Want je ontvangt hogere variabele rente wanneer je opnames 90 dagen vooruit plant. Rabo Tijdslot Sparen. De slimme keuze voor je spaargeld. Begin gewoon in je Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Levens van kinderen zijn bedreigd door het geweld. Steeds meer kinderen onder voet door conflicten. Bijna 2/3 van de kinderen is op de vlucht. Maar er is ook goed nieuws. Jij verzendt een pakje met bescherming, warmte of gezondheid naar een kind in nood. Zo ben jij het goede nieuws voor nu en morgen. Ga naar unicef.nl/pakje en verzend nu. Open nu een Rabo Tijdslot spaarrekening en ontvang een variabele rente van 2,4%. De coöperatieve Rabobank. Wat Boertien Vergouw en Overduin betreft, kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland. Dus wil je echt beter worden in je werk? Kijk dan op bvo.nl. Boertien Vergouw en Overduin. Best in class trainers sinds 1975. Laat je betoveren door meer dan 100 tutus. Raymonda, de ultieme balletklassieker tijdens de feestdagen. Vanaf 9 december bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Het klimaat trekt zich niks aan van de verkiezingsuitslag. Onze kwetsbare planeet heeft jouw steun harder nodig dan ooit. Jij wilt toch ook geen klimaatontkenner in het torentje? Ga nu naar greenpeace.nl en sluit je aan. Je geld is er voor jou. Voor je vaste lasten, de sportschool en die goede koffie. Maar het liefst is geld bij Saxo. In een wereld vol mogelijkheden. Want met zoveel manieren om te beleggen, tegen lage kosten, kan geld slimmer groeien. Saxo is waar geld wil zijn. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. 11 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Hoe vind je zelf dat het gaat? Of we zien een gouden toekomst voor je, alleen niet hier. Nou, die laatste zullen niet heel veel werknemers te horen krijgen, hoop ik, tijdens hun functioneringsgesprek. Maar misschien dat u dat licht ongemakkelijke gevoel tijdens dat soort gesprekken wel herkent. Levert het eigenlijk wat op? De zin en onzin van dit soort functioneringsgesprekken bespreken we zometeen. Maar eerst nu, het ging in Stand.nl ook al over. Asielzoekers mogen wel langer gaan werken. U hoort daar meer over in het NOS-journaal met Michel Koenen. Ja, en om precies te zijn, meer dan 24 weken per jaar, zoals nu nog het geval is. Dat zegt de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, in een uitspraak. Volgens het UWV zou langer mogen werken een signaal kunnen afgeven aan asielzoekers dat ze permanent in Nederland mogen blijven. En ook zouden ze dan mogelijk aanspraak kunnen maken op een WW-uitkering. Maar volgens de Raad van State is de 24-weken-regel in strijd met Europees recht. Eerder waren lagere rechters ook al tot deze conclusie gekomen. Verkenner Ronald Plasterk is in gesprek met Geert Wilders. Een uur geleden kwam de PVV-leider bij Plasterk aan. Kijk eens, hoe is het? Hallo. Hoi, dat is ook mooi. Mooi gesprek. Mooi gesprek. Eerste gesprek dus. Na Wilders spreekt Plasterk nog met Frans Timmermans van PvdA GroenLinks. En vanmiddag met onder andere Dylan Jesselgus. De VVD-leider die blijft erbij dat ze niet met de PVV in een kabinet wil. Maar volgens verslaggever Roel Bolsjes is haar eigen partij daarover verdeeld. Er is een kamp dat zegt onzin, doe niet zo terughoudend. Ga gewoon met Wilders praten, ga gewoon met hem in zee in een kabinet. Het vorige kabinet is geklapt op migratie. En met de rechtse coalitie kan het migratiebeleid echt worden aangescherpt. Maar er is ook een ander kamp en die zegt, moet je niet willen, vallen geen goede compromissen te sluiten met de PVV. Dit is niet de kant waarop we op moeten gaan en die willen dat echt niet. En vanavond houdt de VVD een ledenbijeenkomst in Utrecht. Dat gaat over het samenwerken met de PVV. Duizenden deelscooters krijgen een alcoholbeveiliging. Mensen die in het weekend een scooter van het merk Check willen gebruiken, moeten eerst een video kijken over de gevolgen van rijden onder invloed, en ook kunnen ze dan de app tijdelijk blokkeren. Ondanks een economische recessie gaan er sinds de coronacrisis nog steeds relatief weinig bedrijven failliet. Maar ondernemers die hebben wel problemen. Hulporganisaties die zien dat steeds vaker dat ze aankloppen. Een sabel van de Indonesische verzetsheld Diponegoro lag ongezien decennia lang in Paleis het Loo. Tot voor kort wist vrijwel niemand dat het wapen daar lag. De vraag is nu of Indonesië de sabel terug wil. Hamas is bereid tot een verlenging van het staakt het vuren met nog eens 4 dagen. Dat meldt het Franse persbureau AFP op basis van een bron die dicht bij Hamas staat. En tijdens de 4 dagen zouden opnieuw Israëlische gijzelaars uitgewisseld worden voor Palestijnse gevangenen. En meer details zijn nog niet bekend en een reactie vanuit Israël is er ook nog niet. Vanaf vandaag staat het archief online over Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog gedwongen moesten werken in Nazi-Duitsland. De namen staan op de site van het Nationaal Archief. En door te zoeken op een naam kun je erachter komen waar diegene moest werken en in welke periode, zegt de projectleider. Er is ontzettend veel vraag naar deze collectie. Er zijn naar schatting wel 500.000 mensen te werk gesteld tijdens de oorlog. Dus het heeft ontzettend veel families geraakt. Maar je merkt ook dat het een onderwerp is waar de mannen zelf weinig over gesproken hebben. Dus nabestaanden weten daar vaak weinig van en zijn heel erg op zoek naar dat verhaal. Nou, wij hebben het nu mogelijk gemaakt om daar wat meer puzzelstukjes bij aan te brengen. Het Rode Kruis heeft alle informatie verzameld en vervolgens laten digitaliseren. Het weer nog, enkele winterse buien nog, maar ook steeds vaker wat zon die er doorheen piept. Het wordt 2 tot 6 graden. En morgen begint de dag mistig, later vrij veel zon en ook een stuk kouder, maximaal 2 graden. Michel, dankjewel. Robert, wat heb je nog aan files? Nou, aan files heb ik er nog maar eentje. Ik wil eventjes de spookrijder afmelden. Die meldde ik een half uur geleden op de A7. En die is niet aangetroffen, dus er zijn ook geen ongelukken gebeurd, gelukkig. 5 minuutjes vertraging nog op de A4. En op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn bij Epe. 7 kilometer file met een half uur vertraging. Bergingswerkzaamheden zijn er aan de gang. De rechte rijstrook is dicht. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen, zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Het kerstgala van Wibi Suryadi op 27 december in het Koninklijk Concertgebouw Amsterdam. Koop nu uw kaarten voor Wibi Suryadi op concertgebouw.nl. Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Hoe te leven met het verlies van je grote liefde. Lees het in Wie houdt je warm in de winter? Van Berend Boudewijn. Een ode aan de liefde. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Oh, voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... In een wereld waarin harde werkers zoals jij worden uitgedaagd door peperdure materialen, personeelstekort en steeds meer regeltjes, is er één held waar je altijd op kunt bouwen. De vertrouwde Volkswagen Crafter. Die is nu snel leverbaar, dus je rijdt er meteen mee weg. En tijdelijk verkrijgbaar met het extra stoere Hero-pakket. Bekijk hem nu op volkswagenbedrijfswagens.nl of bij een dealer in de buurt. De Volkswagen Crafter. Voor mekaar. Nu 15 maanden gratis. Indonesië. Schoonheid, schaamte, ongemak. De grote Indonesië-tentoonstelling vertelt het hele verhaal. Ga naar nieuwekerk.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers. Hier aan tafel juriste Laila Al-Zwaini. Zij is onze spraakmaker van vanochtend. En historicus Peter Malcontent. En bestuurskundige Paul Bozeli. Met de eerste twee bespraken we de vraag hoe verder als die gevechtspauze in Gaza voorbij is. En we constateerden ook een terughoudendheid bij de internationale gemeenschap om echt in te grijpen. Daar zouden we hem ook weer oppakken. Peter Malcontent, van waar zit die verklaring voor die terughoudendheid? Even gericht op Nederland misschien. Nou, kijk, in Nederland hebben we nog steeds voor een deel last van wat ik zelf altijd noem de lange schaduw van de Tweede Wereldoorlog. Dus het hele gebeuren natuurlijk van de Holocaust speelt hier nog een rol. Ik benadruk het elke keer maar weer. En Nederland is toch het West-Europese land geweest waar tijdens de Tweede Wereldoorlog de meeste Joden zijn afgevoerd naar concentratiekampen. Dat werd vanaf de jaren 60 een beetje duidelijk toen de geschiedenis over de Tweede Wereldoorlog in Nederland herschreven werd. En dat is altijd wel een rol blijven spelen. Wat ook een rol speelt, is dat vooral zeg maar, de partijen aan de rechterkant in de Tweede Kamer eigenlijk altijd door de bank genomen een pro-Israëlische houding innemen. Het is moeilijk om daar helemaal precies de vinger op te leggen, maar wat je wel ziet, bijvoorbeeld bij een partij als de VVD en in het verleden ook het CDA, toen het CDA nog een grote partij was, is dat die partijen, als het gaat om de buitenlandse politiek, eigenlijk altijd de trouwe bondgenoot van de Verenigde Staten zijn geweest. Hè. Dat was het idee, het daarmee, onderliggende principe. Ja. Nou ja, dan ben je dus voor de Amerikanen, dus dan ben je ook voor de Amerikaanse houding in het Midden-Oosten. En dat betekende zelfs dat, zelfs als de Europese Unie een wat zeg maar verdergaand standpunt innam dan bijvoorbeeld de VVD en de CDA, dan werd er ook echt verwezen van, nou, je moet het aan de Amerikanen overlaten en dus niet aan de Europese Unie. Alleen de Amerikanen kunnen dit oplossen. Dus daar moeten we naar kijken. En wat je ook ziet, en dat moet je zeker bij de VVD wel vaststellen, is dat zeg maar lobbygroepen in Nederland, zoals bijvoorbeeld het CIDI, wel een hele innige relatie onderhouden met sommige partijen, waaronder ook de VVD. Nou ja, dat beïnvloedt zijn standpunt van een partij natuurlijk even zeer. Ja, en in die zin dan nu ook nog het kabinet zoals dat de afgelopen tijd heeft gefunctioneerd. Terwijl je ziet in ieder geval, naar als er onderzoek wordt gedaan naar hoe de meeste Nederlanders daarover denken, dat dat eigenlijk een hele genuanceerde visie is van veel mensen. Reden genoeg om een andere keer weer over door te praten. Zeker. Wij gaan ook nog andere dingen doen dit half uur. Sowieso natuurlijk de nationale nieuwsquiz die we spelen, waarvoor u een aanwijzing krijgt als u het leuk vindt om thuis mee te spelen. Die vraag luidt vandaag: wie gaf toe een schwalbe te hebben gemaakt en liep daardoor een penalty mis? Ja, en wat voor geluid maakt u? Nu mag u het zeggen. Fluiten, doe maar fluiten, weet ik veel. Doe jij een voor? Sisgeluid. Ja. Een sisgeluid hoor ik. Nee. Fluiten. Een fluiten. Nee, welk geluid maakt u, jongens? De kinderen wisten het wel. DJ Wijnand Speelman speelt de nationale nieuwsquiz vandaag, dus hij kan het nog even opzoeken als hij het niet weet. Tegen 11:30 horen we het antwoord. Goed, we zitten tegen het einde van het jaar. Misschien heeft u uw jaarlijkse functioneringsgesprek al gehad met de werkgever, of bent u werkgever of chef en staat u een hoop gesprekken nog te doen. Krijgt u aan het eind van het jaar een prestatiebonus op uw werk of niet? De zin en onzin van dit soort gewoontes bij ondernemingen en bedrijven gaan we bespreken met Paul Bozeli. Hij is hoogleraar bestuurs- en organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. Het functioneringsgesprek is denk ik al het meest herkenbare voor veel mensen. Het idee bij zo'n gesprek is natuurlijk dat werknemers zich gehoord voelen. Wordt altijd uitdrukkelijk bijgezegd, het is over en weer. Dus je mag over elkaars functioneren, dingen opmerken en dingen vragen. Het idee is ook dat je daardoor beter gaat presteren. Werkt dat ook zo? Nee, dan moet ik toch heel veel mensen misschien wel teleurstellen dat het niet zo werkt. Op papier klinkt het natuurlijk fantastisch. Hè? Het gesprek aangaan tussen medewerker en leidinggevende. Ik vergelijk het heel vaak met de uitspraak: is het meebrengen van een bloemetje op je trouwdag, is dat goed en voldoende voor een goed huwelijk? En het antwoord erop is natuurlijk nee, want als je één keer per jaar een bloemetje meeneemt, tenminste, ik weet niet hoe de meeste relaties in elkaar zitten bij mensen. Als je daarmee genoegen neemt, dan zegt het misschien ook dus het functioneringsgesprek, dat is een eenmalig iets, als het ware. Wat je dan één keer per jaar, ja, misschien dan sommigen, ik hoorde net al een functioneringsgesprek op beoordelingsgesprek, dan heb je al in ieder geval al twee gesprekken. Ja. Maar een echte goede relatie, die is natuurlijk doorlopend. Dat is iets wat je dagelijks of wekelijks doet. En dan betekent dat niet dat een leidinggevende en een medewerker elke week een functioneringsgesprek moet houden, maar dat je aandacht hebt voor elkaar. Dat je eens vraagt, hoe zit je in de wedstrijd? Heb je nog hulp nodig? Dat je af en toe eens een compliment uitdeelt en dan niet via dat formulier. Ja. Dus, eigenlijk zeg je, je moet een echt gesprek voeren. En nu zitten dan bij zo'n functioneringsgesprek zijn natuurlijk een aantal vakjes, bij wijze van spreken, dingetjes die moeten worden ingevuld. En dat het moet gewoon op dat moment dat je het nodig hebt en de oprechte intentie moet er zijn om met elkaar in gesprek te gaan. Absoluut. Dus het is mijn eigen onderzoek naar dit thema, want dit weten we eigenlijk al jaren. Laat zien dat het functioneringsgesprek, het jaarlijks functioneringsgesprek, heeft op geen enkele manier een positieve bijdrage aan medewerkerwelzijn en ook niet een positieve bijdrage aan organisatieprestaties. Dus als die relaties ontbreken, dan kun je natuurlijk jezelf de vraag stellen: waarom doen we dit eigenlijk? Nou ja, ik wil jou graag geloven, maar het gebeurt op zo'n grote schaal dat je denkt: waarom gebeurt het dan? Ja, dat is een hele goede vraag. En dat zit misschien in de macht en gewoonte. Dus wij doen dit en we doen het eigenlijk al jaren. Zo doen wij de dingen hier. Het zit er misschien ook in gebrek aan kennis van: moeten we dit eigenlijk wel doen? Als er geen bewijs voor is dat het werkt, moeten we dan niet iets anders doen? Er zijn heel veel bedrijven die hier al mee gestopt zijn. Hè? Er zijn heel veel organisaties die dit niet meer doen en die een alternatief hebben gekozen. Maar het kan ook zijn, dat is niet onbelangrijk, dat mensen het donders goed weten en bedrijven of organisaties weten dit heel goed. Maar die denken van: ja, mijn buren doen het ook. Dus wij kunnen niet zomaar stoppen, want het levert een legitimiteitsprobleem op. Maar zit er ook niet iets in dat is natuurlijk volgens mij wat we in Nederland sowieso veel doen, dat we maar alles willen weten en willen meten. Dus dat er ook iets moet zijn op papier waardoor je weet van die heeft zich ontwikkeld of niet. Of dat we kennelijk iets van bewijs willen zien hoe iemand zich heeft ontwikkeld. Ja, ja. Dus een soort papieren realiteit gecreëerd wordt. Ja, dat klopt. Maar het is eigenlijk nog, soms is het nog iets erger dan toen ik uitspraak als eerder in de krant heb gedaan een paar jaar geleden. Nooit meer een functioneringsgesprek. Er kwamen daar veel reacties op. En het argument om het toch te blijven doen was van: ja, als we dit niet doen, dan kunnen we geen dossier opbouwen. Ja. Nou, als dat je hoofdreden, vanuit de negatieve zin. Als je dat de hoofdreden is om dit hele circus elk jaar te doen, dan vind ik dat wel een hele schrale interventie om je arbeidsrelaties goed te houden. Dus ik kreeg echt veel reacties. Ja, maar dan. En het is, ja, er zit een jurist naast, maar je hoeft volgens mij helemaal geen dossier opbouwen aan de hand van een functioneringsgesprek te doen om gewoon een dossier te kunnen bouwen als je arbeidsrelatie niet optimaal is. Dus okay zou zijn. Ja. Dat is zelfs geen niet een legitieme regel. Nee. Dus mijn fascinatie zit erin. Wij doen dit, terwijl we eigenlijk weten dat het niet, vaak niet werkt. Niet. Ben je helemaal content? Jij zit ook bij de Universiteit Utrecht. Je dacht, oh jee, komt ze nog met die vragen of niet? Ja hoor, daar is ze dan. Ja, ja, nou, ik sta daar ook altijd een beetje dubbel in. Aan de, wat ik bij mijn eigen universiteit ook wel voor een deel zie. Nu moet ik even de context schetsen. Ik werk op een best wel groot departement waar meer dan 100 mensen werken. Het managementwerk wordt daar gedaan door collega's. Die krijgen daar wat extra tijd voor. Mijn eigen afdeling is een hele grote. Daar werk ook een man of 40 met één afdelingschef. En dan kun je natuurlijk de vraag gaan stellen: werkt dat hele systeem zo eigenlijk nog wel? En wat daar ook bij speelt is, inderdaad het maken van dossiers. Maar ook omdat nou eenmaal de praktijk bij ons gegroeid is. Dat zeg maar die optelsom van al die functioneringsgesprekken, die kunnen ook een rol spelen bij bevordering of bij beloning. Dus je krijgt dan op een gegeven moment ook een situatie waarin werkgever en werknemer zich beide gaan vastklampen aan zo'n functioneringsgesprek. Want het is bijvoorbeeld ook voor de werknemer soms handig om die dingen op papier te hebben staan. Dus als je een hele goede beoordeling, als jouw werkgever jou meerdere hele tijd zegt: nou, je doet het fantastisch. En je denkt: ik wil nog wel eens verder in de vaart de volkeren komen. Ja, dan is het toch wel fijn als dat dan ergens op papier staat. Nou, dat heb je in dat verslag van dat functioneringsgesprek. Ja, dus in die zin, Paul, is het misschien wel zinvol. Zeg jij, die gewone gesprekken die je ook gewoon kunt hebben, maak daar een registratie van. Dit is een van mijn verwonderingen. Van het werkt niet, we zien het keer op keer. We hebben meer van dit soort Maar, hoe zou je het wel aanpakken dan? Nou, wat we zien, waar echt wetenschappelijk bewijs voor is, is als je een goede relatie hebt tussen leidinggevende en medewerkers, een doorlopende relatie, en daar kun je ook leidinggevende en medewerkers op ontwikkelen en trainen, dan heeft dat een positief effect op hun motivatie, op hun betrokkenheid, op hun onderling vertrouwen. Dat vraagt een heel andere manier van omgang. En dat zijn we, en Peter zegt dat terecht, op een universiteit zijn we daar nog behoorlijk lerende, omdat het ook vaak professionals zijn die zelf leiding geven. Dat is in heel veel andere contexten overigens ook zo, advocatenbureaus. Je ziet het bij scholen, je ziet het in ziekenhuizen, het zit nog volop in ontwikkeling. Maar als die leidinggevende een goede relatie opbouwen met medewerkers, dat gesprek aangaan en ook ondersteuning verlenen aan medewerkers daar waar nodig, dan zie je dat heel positief effect hebben. Dus het alternatief is eigenlijk veel intensiever dan dat jaarlijks functioneringsgesprek. En daar ligt misschien een deel van het antwoord ook. Ja. En dat is misschien ook wel een reden waarom we nog niet zo massaal overstappen naar het alternatief. Zijn we daarvoor, is de cultuur daar rijp voor? Zijn leidinggevenden daarvoor goed opgeleid, geselecteerd, het antwoord begeleid? Is nog nee. Laila? Ja, ik wilde wel reageren. Ik heb 20 jaar bij de Leidse Universiteit gewerkt. Maar zou het kunnen zijn dat er een cultuur, een beetje toch een mannencultuur nog heerst, van meten is weten en zo? Want ik zit in een training nu aan vrouwelijke rechters uit Jordanië, een leiderschapstraining. Ja. En daarin bespreken we juist dat het heel belangrijk is. Als vrouw doe je dat misschien iets sneller. Ik wil het niet veralgemeniseren. Maar dat de relaties heel belangrijk zijn. Dat je dus continu met je team in gesprek bent. Dat er ook een open deur politiek is. Dat als er iets is, dat je dan meteen het met elkaar bespreekt. Zodat je niet een jaar hoeft te wachten. Dus wat ik hoor is eigenlijk, misschien ook bij de universiteit, wat ik zelf heb meegemaakt, toch nog iets te veel een mannencultuur. Mannelijke cultuur. Dus dat je dat inderdaad één keer per jaar, dat het niet vanzelfsprekend is. Dus dat je eigenlijk gewoon altijd in contact blijft met je medewerkers. En dat er een omgeving is dat je echt een open deur politiek hebt. Want het zijn vaak eilandjes op de universiteit. Ik zou denken, het gaat toch om gewoon de interesse die je hebt, of je nou man of vrouw bent. Maar dat klopt, het is niet man-vrouw, maar ik wil toch wel zeggen, het is toch wel een cultuur. Ja, dit is een heel terecht punt. We zijn op WO-niveau, dus universiteitsniveau, zijn we een enorme transformatie aan het doormaken. Omdat we erkennen dat, het heet ook erkennen en waarderen, het programma. Ben ik zelf jaren bij betrokken geweest. Als voorzitter van namens de Universiteit Utrecht. En wat we proberen te doen is juist ook veel meer aandacht te krijgen voor leidinggeven, leiderschap, teamwerk. Dus niet het individualisme wat centraal staat. Niet het eenzijdig kijken wat in ons geval wat dan onderzoeks en output oplevert. Maar dus ook kijken naar alle facetten. En er hoort dus ook leidinggeven bij. Ja. En leidinggeven is echt een vak. En het is heel goed om te horen dat daar mensen in getraind worden, maar dat moet bij ons net zo goed gebeuren. Ik pak even wat reacties van de community van spraakmakers erbij. Want Sebastian Hol die laat weten dat het jaarlijkse functioneringsgesprek is bij veel bedrijven net zo leeg als het jaarlijkse of halfjaarlijkse gesprek bij de sociale dienst of de UWV. Het is een verplicht ritueel waarin niet echt geluisterd wordt naar de mensen, want de status quo moet gehandhaafd blijven. Verandering van bedrijfsvoering is eng. Kan de positie van slecht functionerende managers bijvoorbeeld ook ter discussie stellen. Kortom, het is in zijn ogen een vars. Is dat wel de ervaring van wat zo is, moet zo blijven? Laten we vooral niet te veel veranderen. En zo'n functioneringsgesprek kan wel eens een bepaalde dynamiek creëren. Dat zou kunnen, maar dat geldt eigenlijk voor heel veel managementprincipes. Maar ik denk dat het nog iets dieper gaat. Want hier lijkt een vooropgezet plan te zijn dat het gehandhaafd blijft. En dat denk dat ik dus ook niet. Ik denk dat dit gewoon echt routines zijn waar we ons niet eens bewust van zijn dat die plaatsvinden. Daarvan zegt Berend Molmaker, ik heb te maken met een jaarlijks goed gesprek. En daarin worden verwachtingen en resultaten besproken. En het levert geen geld op. Maar hij zegt, ik voel me er wel gehoord. En ik voel ook gewoon dat ik op mijn plek zit. Dus dan de term goed gesprek is misschien al beter dan functioneringsgesprek. Ja, dat kan. Ja. En dat is heel mooi dat dat positief uitpakt voor hem. Maar nogmaals, de frequentie, dat is ook echt iets. En de intensiteit en de oprechtheid, die is echt essentieel. Even om nog een mythe erbij te pakken. De prestatiebonus, werkt die? Zet die aan tot harder werken? Ja, de individuele prestatiebeloning is ook een hele fascinerende. En ik noem het bewust even individueel en prestatiebeloning. Dat is dus een koppeling tussen beloning die je geeft voor prestaties die geleverd worden. En dan weten we eigenlijk van dat het in bijna alle contexten niet goed uitpakt. Sterker nog, werkt eigenlijk niet. Er is heel veel wetenschappelijk onderzoek nagedaan door sociologen, economen, psychologen. En dan zie je eigenlijk keer op keer dat die prestatiebeloning, dat het gedrag oplevert, maar heel vaak gedrag wat niet beoogd is. En heel vaak gedrag wat heel ongewenst is of onbedoeld is. We hebben dat toen ooit met de banken gezien. Met bepaalde hypotheken aansmeren om op die manier je target te halen. En dat leidde tot foutieve informatie, perverse prikkels, ellebogenwerk. We zien het in bijna alle sectoren waar het individualisme en prestatie heel nadrukkelijk gekoppeld worden aan gedrag. Daar gaat het mis, ook in de wetenschap overigens. Maar als je het gezamenlijk doet, scheelt het dan wel als je met je hele team, zeg maar, een prestatie krijgt of een beloning krijgt? Dat zou kunnen, maar pas op dat er ook weer niet ongewenste competitie gaat ontstaan tussen teams. Is dat altijd ongewenst? Ik denk dat in heel veel omgevingen samenwerking en teamwerk heel centraal is komen staan. Je werkt niet meer individualistisch. Nee. op het moment dat teams met elkaar gaan concurreren, ja, dan kan dat ook allerlei perverse effecten opleveren. Dat hebben we ook in de bankwereld gezien met renteafspraken, kartelvorming, die dan kan ontstaan omdat je als team uit de bonus bent. Voor de duidelijkheid, een prestatiebeloning is anders dan een waardering. Dus wat wel blijkt te werken, als je mensen onaangekondigd gratificatie geeft of een compliment, wat dus niet gekoppeld is aan direct hun prestaties, er zijn ook geen afspraken over gemaakt, je hebt het zo geweldig gedaan. We geven jou iets extra. Dat kan heel betekenisvol zijn. Maar dan is er geen koppeling tussen. We maken afspraken als je dit doet. En dan komt dat uit en krijg je... Dan is het gewoon een heel mooie verrassing die in één keer komt. En een waardering voor je werk. Nou, ik ben benieuwd of de werkgevers hebben meegeluisterd. En of er iets gaat veranderen, Paul. Dankjewel. Er is nog nieuws via de NOS. Asielzoekers u hoorde het mogen langer gaan werken dan 24 weken per jaar. We begonnen onze uitzending daar ook mee. De hoogste bestuursrechter, de Raad van State, heeft vanochtend uitspraak gedaan. Ze krijgen nu maximaal 24 weken per jaar een werkvergunning van het UWV. En dat, geeft de Raad van State dus aan, is in strijd met het Europese recht. We hebben contact met Max Schouten, is woordvoerder bij het UWV. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is uw eerste reactie op die uitspraak? Ja, wij zijn tevreden met deze uitspraak. De uitspraak zorgt voor duidelijkheid voor alle asielzoekers en werkgevers in Nederland en kan ook verlichting brengen op de arbeidsmarkt. Gezien de krapte die er is. Ja, zeker. Ja. En het wordt voor werkgevers natuurlijk ook aantrekkelijker om, om asielzoekers nu aan dienst te nemen, omdat ze ook voor langere tijd een samenwerking met ze kunnen aangaan. Ja, want jullie waren in hoger beroep gegaan. Wat was de reden daarvoor? Nou, dat de reden daarvoor is dat wij natuurlijk in de wet staat dat asielzoekers van wie de procedure 6 maanden in behandeling is, 24 weken per jaar per 52 weken mogen werken. Wij voeren daar in de wet uit, dus dan zijn we ook genoodzaakt om verlengingen daarvan te weigeren. En nu de uitspraak van de Raad van State er ligt, geldt dat maximaal niet meer en mogen wij die tewerkstellingsvergunningen voor langere tijd uitgeven. Ja, want eerder was het de 24 weken termijn voorkomt dat asielzoekers de indruk krijgen dat een permanente verblijfsvergunning in het verschiet ligt. Dat was ook eerder het standpunt van de UWV, als ik het goed heb begrepen. Dat is nu anders dan. Nee, dat was een van de standpunten. De voornaamste standpunt was natuurlijk gewoon dat dat in de wet staat dat die 24 weken eis geldende was. Nu is dat anders. En dat kan dan ook weer voor voordelen zorgen voor werkgevers en asielzoekers die hierdoor gewoon aan het werk, langer aan het werk kunnen. Zeker. Wat betekent het voor jullie werkwijze? Nou, we hielden natuurlijk rekening met dit scenario. Dus we zijn alvast in de voorbereiding begonnen dat we alles klaar hebben gestaan. Dat als de uitspraak dus zo was dat die 24 weken eis niet meer geldende was, dat wij dat gelijk allemaal kunnen gaan omzetten. Dus alle lopende tewerkstellingsvergunningen voor asielzoekers, die gaan wij nu automatisch verlengen. Ja, want die zijn er. Jullie moeten die tewerkstellingsvergunning verlenen. Is de kans dat er nu een enorme extra aanvraag komt voor die vergunningen? Nou, dat is het nu nog te vroeg om te zeggen. Maar wat ik al eerder aangaf, het wordt natuurlijk aantrekkelijker voor werkgevers om een langere samenwerking aan te gaan met asielzoekers. Ja, dus de vraag is of jullie daar ook klaar voor zijn. Maar dat gaan we zien in ieder geval als die toestroom er zou komen. Hartelijk dank voor de eerste reactie. Max Schouten van het UWV. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ja, nu zit hij gewoon nog hier in de studio. Wijnand Speelman. Goedemorgen, Glenn. Goedemorgen, DJ bij 3FM. Maar straks, jij gaat het glazen huis in. Ja, week voor kerst om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Stichting ALS Nederland. Heel veel zin in. Ja, dus je geniet nu nog even van alle vrijheid. Ja. Vrijheid. We zijn vooral druk aan het voorbereiden. Ja, ik daarom zit jij hier ook natuurlijk. Er komt een actie en ik nu ook, ja. Ja, want dat is, jullie doen met allemaal DJ's doe je mee. Nou, jij gaat dan toevallig ook echt het glazen huis in. Ja. En alles wat jullie scoren aan punten wordt in euro's omgezet en gaat naar ALS toe. Ja. Zullen we dan gaan beginnen? Ik ga voor 1000 punten. Oh, dan moeten we heel veel vragen gaan stellen. Gaan kijken hoe ver we komen. Succes. Dankjewel. Welkom terug in het Haagse. Ja, daar lijkt het wel een beetje op. Ronald Plasterk is de nieuwe verkenner in de kabinetsformatie. Oud-PvdA-minister die de laatste jaren ideologisch naar rechts is opgeschoven. Maar waarom Wilders nu uitgerekend bij Plasterk uitkwam? De indruk had dat ik op geen loer zou draaien. Vanuit het perspectief van de heer Wilders begrijp ik dat. Ik wil gewoon heel graag dat hij aan het werk gaat. Ik wil dadelijk wel van de heer Wilders horen dat hij ook echt onafhankelijk zijn rol als verkenner gaat invullen. Hij wil deze rol graag vervullen, dus ik heb er vertrouwen in. Ja, vanochtend is het dan echt begonnen, die verkennende gesprekken. Het was een valse start, SART, met Gom van Strien, die zijn functie neerlegde na fraudebeschuldigingen. Van Strien heeft bewust niks over die beschuldigingen gezegd tegen Wilders. Dat zou hij hebben gedaan na overleg met wie? Mevrouw Faber? Ja, Marjolein Faber, senaatsvoorzitter bij de PVV. Ze besloten samen om Geert daar niet mee lastig te vallen, was het citaat. Niet iedereen is enthousiast over de opvolger van Van Strien. Behalve Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren was welke partij tegen Plasterk als verkenner? Ik gok Rob Jetten. Dat is niet gek, die had wel zijn bedenkingen. Ja? Maar het is wel kort gaan. Denk was het. Ja, denk was het inderdaad. Vraag 3 begint weer met een fragment. Dan is deze wedstrijd klaar. Zeker zuur dat we nu eruit liggen. In de eigen Kuip, onderuit tegen Atletico Madrid. Nou, leuke ploeg, maar dat zullen we toch wel even doen. Maar dat ze vandaag wel serieus aanstonden. Een race van 16 Europese wedstrijden waarin Feyenoord ongeslagen bleef is ten einde. Ja, Feyenoord gaat na de winterstop verder in de Europa League. De Rotterdammers verloren gisteren van Atletico Madrid. Wat was de uitslag van die wedstrijd? 1-3. Ja, vanavond speelt PSV in de Champions League. Tegen welke clubs spelen zij? Tegen Sevilla. Sevilla zeker. En wie in ieder geval niet gaat spelen is Noah Lang. Hij heeft een terugslag van zijn hamstringblessure. Vraag 5 gaat weer over iets anders. Je gaat naar een fragment luisteren en je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? We leven in een vrij land. De heer Wilders ken ik als zeer betrokken. Maar de heer Wilders weet ook, het gaat om de omwonenden en niet om een partijpolitiek circus. Herken je de stem? Jantje van Zanen. Oh, sorry, wij zeggen, in Utrecht zeiden we altijd Jantje. Onze oud-burgemeester. Jan van Zanen, de huidige burgemeester van Den Haag. Ja, Jantje noemde hij. Jantje was goed, dus inderdaad. Ja. Sorry. Je mag kiezen voor 1 of 2 punten. Makkelijke of moeilijke vervolgvraag? Twee gaan we voor de moeilijke, hoor. Ja, toch? Ja. Het COA meldt vandaag dat de kosten van de asielopvang, mede door de opvang in noodlocaties zoals cruiseschepen, evenementenhallen en hotels, in een jaar tijd is opgelopen naar hoeveel miljard euro? 3 miljard. Nee, zoveel was het niet. 1,5 miljard is het. Ja. Dat is veel. Ja, dat is waar. Goed gerekend, dat wel. We gaan nog op zoek naar een onderwerp. Waar gaat dit over? Wat bedoelen we? Je weet hoe het werkt, hè? Cryptische aanwijzingen. Hoe sneller je het weet, hoe meer punten je daarmee kunt verdienen. En dus euro's in jouw geval. Spannend. Een onderwerp dus. 4. Dit is geen droom. Dit is een nachtmerrie. 3. In ieder geval slaap ik nu weer slecht. 2. En dan ook nog een dalende beurskoers. Ik hou mijn adem in. Is het Viaplay? Wat is dit? Ik mag niet. Ik ben geneigd om wat soepeler te zijn deze week. Oh. Ja, Laila die zat het altijd heel zachtjes te zeggen. Het is het slaapapneu-apparaat van Philips. Dreamstation 2. Precies. Ja. Amerikaanse toezichthouder heeft opnieuw voor mij gewaarschuwd. Maar jullie hadden geen oogcontact. Dat is enorm te souffleren, maar dat kon jij niet zien. Daarmee staat jouw nieuwsfactor op 4. Als je ook nog de Erik-kwestie wil spelen om bovenaan te komen, moet je in ieder geval minimaal 7 vragen goed hebben. We gaan ervoor. Dat dacht ik. De Nationale Nieuwsquiz. Wie heeft zich toch afgemeld voor de klimaattop in Dubai? Dat is de paus. Ja, in welk land zijn alle bouwvakkers na 17 dagen uit een ingestorte tunnel gered? Thailand. India. Welke partij lijkt in de definitieve prognose niet op 9, maar 10 zetels uit te komen? Klopt, gisteren vloog de eerste transatlantische vlucht op wat voor brandstof? Waterstof. Biobrandstof. Welk land breidt het aantal rookvrije zones uit? Ik heb geen idee. Frankrijk is het. Hoeveel millimeter regen viel er al in deze natste novembermaand? Klopt. Ja, welke ziekte kan opgespoord worden via tranen? Alzheimer. Ja, in welke provincie reizen kinderen tot 12 jaar vanaf volgend jaar gratis met bus en tram? Utrecht. Ja, wie gaf toe een schwalbe te hebben gemaakt? Cristiano Ronaldo. Penalty miss is goed. Kappers en schoonheidsspecialisten vragen door last-minute-annuleringen steeds vaker om wat? Een reserveringsgeld voor tegen de no-show. Een aanbetaling, zeker. Welk land wil Italiaanse asielzoekers opnemen? Italiaanse asielzoekers. Ik heb geen idee. Albanië is het. Hoeveel procent van de kinderen heeft geen zwemdiploma? Oh, er waren best wel veel. 5%. 13. En een speciale scholenkoepel geeft leerlingen chocoladeletters met daarop wat? Braille. Dat is goed. 8 vragen. Had je goed. Maar 4. Kom je op 32. Hè? Dus je pakt in ieder geval de leiding. Dat is fijn. En 32 eurotjes er weer bij. Ja, dat is ook altijd goed. Dankjewel. Ja, en als mensen denken, ik wil in actie komen voor 3FM Series Quest. ALS, vreselijke ziekte, al je spieren vallen uit. Ik weet het zelf, mijn opa is eraan overleden. Er is